Het is 2:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De 1,5-meter-regel wordt met ingang van vandaag losgelaten. Ook het thuiswerkadvies verdwijnt. Hier staat tegenover dat in de meeste horeca en in theaters en bij evenementen iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs moet laten zien. Met een scanner moet de QR-code in de corona-check-app duidelijk maken of iemand is gevaccineerd, onlangs negatief getest of hersteld van corona. Diegene moet ook een identiteitsbewijs laten zien. De plicht geldt niet buiten op een terras of bij afhaalrestaurants. Stadions mogen weer helemaal vol, maar bij evenementen zonder vaste zitplaats, zoals concertzalen, mag 75% van de reguliere bezoekers naar binnen. Clubs en discotheken mogen ook open, maar moeten net als de horeca dicht zijn tussen middernacht en 6:00 ochtends. De Nederlandse politie neemt de naam van Amber Alert in Nederland volledig over. Ook de internetdomeinen, sociale media-accounts en beeldmerken van Amber Alert en het daaraan verbonden vermist kind alert komen in handen van de politie. De politie was van plan een eigen systeem te gaan gebruiken, maar de Tweede Kamer was bang dat dan minder kinderen opgespoord zouden worden en hield dat tegen. De Verenigde Staten willen de financiële topvrouw van het Chinese bedrijf Huawei niet meer vervolgen. Meng Wanzhou werd in 2018 op verzoek van de VS opgepakt op het vliegveld van het Canadese Vancouver. De VS wilde Meng vervolgen vanwege fraude en omdat het Chinese bedrijf het handelsembargo tegen Iran zou hebben geschonden met de verkoop van computeronderdelen. De Amerikaanse aanklager wil de zaak tegen Huawei nog wel voortzetten, maar heeft wel een deal gesloten waardoor Meng onder voorwaarden kan terugkeren naar China. Mogelijk heeft het ook consequenties voor de zaak van twee Canadese burgers die in China werden opgepakt na de arrestatie van Meng. Het weer op veel plaatsen bewolkt en in het noorden wat regen of motregen. In het zuiden ook opklaringen en plaatselijk mist. Minima van 10 tot 15 graden. Komende middag op veel plaatsen zon en 22 à 23 graden. Bij bewolking hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster met Astrid de Jong. Hartelijk herfst en welkom bij een nieuwe uitzending van Nachtzuster. Het programma dat alleen maar gemaakt kan worden als je meedoet. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Bel het vooral als je een vraag wilt voorleggen aan iedereen die nu luistert. Of mail me even op nachtzuster@omroepmax.nl. Via Twitter of via Facebook kun je ook berichtjes achterlaten. En ik vind het altijd leuk als ik appjes krijg. Dus waar je ook bent, wat je ook doet, pak misschien heel eventjes de telefoon en stuur een appje via de NPO Radio 1 app. En je kunt natuurlijk komen chatten. Dat kan via nporadio1.nl/nachtzuster. Nou, er zijn weer heel veel wegen die uiteindelijk naar de radio leiden. Maar misschien is het het leukste en het snelste als je eventjes belt. 0800-1121 met al je vragen. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik zou nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Blijf er bij me liggen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Afgelopen week werd bekend dat Doe Maar Niet op gaat treden. De Live aan Live Tour gaat niet door. Henny Vriend is ziek en wordt niet echt bekendgemaakt wat hij heeft. Maar in ieder geval komt er een ziekenhuis bij kijken. Dus is er voorlopig geen mogelijkheid tot optreden. Dus we moeten het doen met Doe Maar op de radio. En gelukkig kunnen we dat eindeloos blijven herhalen. Nachtzuster hoorde je. En 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt doen aan dit programma. Je stelt je vraag en iemand die luistert geeft dan hopelijk het antwoord. José, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Zeg het maar, José. Ja, ik heb een vraag. Wat jammer trouwens dat Doe Maar niet doorgaat. Ja. Ik had geen kaartjes, maar toch, triest dat hij ziek is. Maar ik had een vraag over Spotify op de iPhone. Ja. Ik heb die app erop en als ik dan een nummer zoek, dan toets ik de titel van het nummer in. En dan de zoekfunctie, en dan krijg je dat nummer en zo. Maar dan is het heel vaak of een hele playlist. Ja. En als ik die dan aantik, dan krijg je al van al die nummers die in die playlist staan, kan je dan aantikken en dan heb je maar iets van 30 seconden. Dat nummer. Dus ik vroeg mijn vraag is eigenlijk. Hoe kan ik een heel nummer op de Spotify, op de iPhone, gewoon afspelen zonder dat ik gelijk een hele playlist moet afdraaien? Heb je gratis of heb je betaald Spotify? Ik heb gratis. Ja, dat is. Misschien zit het hem daarin. Ja, maar ik weet niet precies hoe het werkt, want ik luister Spotify alleen thuis. Maar mijn kinderen klagen daar ook over. Dus ik weet ook niet hoe of dat te regelen is. Dus als er iemand zit te luisteren die dat weet. Nou, mijn partner heeft een Samsung tablet. Ja. En daar kan het wel gewoon op. Oh, oké. Okay. En die heeft ook de gratis versie. Ja. En daar kan het wel gewoon op. Maar ik op de iPhone lukt het dan weer niet. Dus nee. Dat is mijn vraag. Hoe kan ik dat dan? Moet ik inderdaad dan premium nemen of kan ik dat gratis doen, maar moet ik dat anders doen? Ja, ik weet niet of het in te stellen valt, maar er is vast wel iemand die dat wel weet. Dus dan is het 0800-1121. Ik ga het proberen, José, om erachter te komen. Weet ik het ook meteen, dankjewel. Helemaal super, dankjewel. Fijne uitzending. Hetzelfde, hoi. Dag. George. Ja, met George. George. Hi, George. En goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, Astrid. Hi. Het geweldige programma van de week, hè? dank je. En beterschap voor Henny Vrienden. Ach ja. En dan heb ik ook een medische vraag eigenlijk weer. Oh. Dus iemand met een pacemaker, mag die gereanimeerd worden? Oh. Weet je, hoe kom je daar nou aan? Ja, ik zag van de week op straat, zag ik in Den Bosch een man en werd heel heftig gereanimeerd. En toen dacht je, als die nou een pacemaker heeft, dan... Ja, maar er zijn wel bandjes in omloop of zo, of ja. Armbandjes. Ja. Die het aangeven dat je een pacemaker hebt. Ja, en of dat dan helpt, ja. Ja, ik weet het ook niet. Ja. Goh, ik moet er even over nadenken, want... als nou iemand met een pacemaker zeg maar geen hartslag heeft... dan kan het denk ik ook geen kwaad om te reanimeren, toch? Dan niet, maar kijk, ik zeg altijd... iemand met een pacemaker die dat hart kan niet stoppen... want die krijgt zo'n impuls altijd, hè? Ja, dus misschien gebeurt het gewoon ook nooit. Ik denk het wel dat dat een voorschrift is. Ja. Maar er is genoeg medisch personeel dat wel luistert, denk ik. Ja, dit is niet een medische vraag die niet gewoon recht aan beantwoord kan worden. Dus 0800-1121. We gaan het proberen. Ja, succes, Astrid. Ja, dankjewel, Sjors. Dag. Hoi. Leonardo. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Leonardo. Hey. Ik hoorde gisteren nacht dat in de Verenigde Staten door de daarvoor bevoegde autoriteit, die gaan over dat soort zaken, medische keuringsdienst van waren of iets in die geest, dat er besloten is om alle 65-plussers de derde vaccinatieprik te geven om de beschermingsgraad van de al toegediende twee voorgaande vaccinaties te verhogen. Mm-hmm. En nou heb ik daar eigenlijk helemaal geen reactie op gehoord van andere landen en in het geheel niet van Nederland. En ik vraag me af, dat als Amerika toch een van de toonaangevende landen in de wereld daartoe besluit, 65 plus, dat is een hele grote groep. Misschien wel de grootste groep bewoners in Amerika. Waarom er daar in andere landen geen antwoord op, geen reactie op is gegeven. Maar wij gaan dat ook doen. Maar jouw vraag is eigenlijk waarom in andere landen zoals Nederland niet geen derde prik wordt gegeven. Nou, Hugo de Jonge maakt daar een duidelijk onderscheid tussen. Je hebt een derde vaccinatieprik. Hmm. Dat is dan met name gericht op mensen met een verzwakt afweersysteem of ernstige, zeer ernstige medische aandoeningen. Ja. Wat we in Nederland ook kennen, wat door de medisch specialist, krijg je automatisch in oktober een oproep om die derde vaccinatieprik. En hij maakt het verschil tussen de boostprik. En dat is bestemd voor mensen die niet aan die aandoeningen lijden, maar alleen een hogere beschermingsgraad willen krijgen, omdat de beschermingsgraad van de twee voorgaande vaccinaties terugloopt in de tijd. Dus eigenlijk per dag, maar men drukt het uit per 3 maanden, dan is het ongeveer zo'n 6-10%. Ja. Dat is om de mensen niet wakker te houden, dat ze iedere dag minder beschermd zijn, wat wel het geval is, hè? Maar jouw vraag is nu waarom andere landen het niet doen. Ja, maar eigenlijk zeg je Amerika nu zelf al... Met al zijn, wat is hij, 52, 53 staten... Mm-hmm. wel die beslissing heeft genomen. Dat is een definitieve beslissing. En ik daar nog geen enkele reactie op heb gehad uit andere landen en al helemaal niet in Nederland. Want Nederland loopt wat dat betreft altijd een beetje achterop. Nou ja, dat zeg jij, Leonardo. Maar volgens mij heb ik wel het een en ander voorbij horen komen bij de collega's van de NOS. Dat het ook in andere landen al wel speelt. Ik ben druk met andere dingen bezig, maar misschien... Ja, Wat is jouw visie daar dan op? Nou ja, ik heb er niet echt een visie op, maar ik begrijp dat ze er in ieder geval in Duitsland ook mee bezig zijn. Ja, maar in Amerika heeft men dus de beslissing genomen. Maar in Amerika zijn ook heel veel mensen nog niet gevaccineerd, hè? Nee, maar men heeft de beslissing genomen dat alle 65-plussers, als ze daarom vragen, ja, die derde vaccinatieprik of de boostprik, ja, die is min of meer hetzelfde hoor, ja, kunnen krijgen. En dat is gisteren nacht is dat besloten. Dat heb ik op de radio gehoord. En ik heb daar geen reactie op gezien. Ik heb ook niet op internet of teletext gekeken. Nee, dat scheelt al natuurlijk. Maar ik hoorde wel dingen voorbij komen. Ja, maar dat is bij mij ook het geval. Ja. Ik hoor zoveel dingen voorbij komen. Ja. En je weet niet wat voor waarde je daaraan moet toekennen. En dat is het probleem überhaupt bij het derde vaccinatieprik, boosterprik. Ieder land gaat daar anders mee om. Ieder maar land eventjes, want jouw vraag is, Leonardo, waarom je er niks over hoort? Waarom in Amerika wel en in andere landen dat niet? Dat is je vraag. Maar het is in andere landen wel. Bijvoorbeeld volgens mij in Duitsland. En ik heb het ook over andere landen gehoord. En volgens mij is het in Nederland gewoon niet echt nodig. Omdat. Nou, dat is. Ja, dat vindt men dus. Ja, omdat de vaccinatiegraad. Denkt men daar anders over. Leonardo? Ja. Omdat de vaccinatiegraad in Nederland al best wel vrij hoog is. Dat vind jij hoog? Nou ja, ik heb de cijfers niet bij de hand. Maar nou, relatief ten opzichte van Amerika is de vaccinatiegraad hoog. In Amsterdam is de grootste stad van Nederland. Sorry. 58%. Rotterdam ligt rond de 52%. Maar wil je nou antwoord 53. Op je vraag of niet? Graag. Ja. Waarom in Amerika, wat een hele grote verenigde, de United States of America, zijn gewoon 53 staten. Ik geloof het grootste land ter wereld, maar dat kan ook China zijn of Rusland, dat weet ik niet. Maar dat daar wel die beslissing gisteren definitief genomen is om aan 65 plus de kans te geven om zich te laten vaccineren met de derde prik, laat ik het zo benoemen. Of het nou een derde vaccinatie of een en in Nederland is. Niet. En in Nederland niet. Okay. Met name Nederland. Ja. Daar leven we in. Want in andere landen is het heb ik het ieder wel voorbij horen komen. Denk Duitsland daar anders over. En het is rot van de naald. Hè. Het is. Pas gisteren bekend geworden. Dus, is ook zo. Misschien ben je gewoon te snel. Misschien dat andere mensen daar meer informatie over hebben. Qua corona is, want je zegt steeds, Amerika is het toonaangevend land. Maar qua corona was dat niet echt zo. Qua coronabestrijding misschien niet. Maar Amerika is erg groot. Ja. In Afrika is de vaccinatie gaat. Mogen ze blij zijn als ze boven de 3-4% zitten. Nou ja, daarom is het ook. Die discussie hoorde ik ook nog. Van dan gaan we in Nederland of in Europa mensen een derde prik geven. Terwijl er geen prikken zijn voor de mensen die nog helemaal niet gevaccineerd hebben kunnen worden. Als je dat nu aanroert. De derde wereld, dat is een hele hete, gloeiende plaat. Leonardo, geef je eigenlijk al een beetje antwoord op je eigen vraag. Nee hoor. Oh, okay. Dat is een totaal ander ding. Amerika is een ontwikkeld land en de derde wereld kan je niet vergelijken met Amerika. Nee, maar ik vergelijk ook niet. Nee, want daar is de vaccinatiegraad tientallen keer zo hoog als in verschillende delen van Afrika. Maar dat is, nou ja goed, ik probeer antwoord te geven, maar je wil het niet horen volgens mij. Als er nog iemand over belt, dan hoor je het hier, Leonardo. Dankjewel. 0800-1121. Ik moet ook zelf geen antwoord geven, daar is dit programma niet voor. Ferdinand. Hallo, het is Ferdinand. Hallo, hi Ferdinand. Ik had een vraag. Er is een. De dikke vandalen stelt heel hoge eisen aan het opnemen van spreekwoorden en andere gezegdes of zo. En ze zeggen, het moet ingeburgerd zijn. Dat is een van de eisen die ze stellen. En nu had ik een spreekwoord dat ik al lang ken. Het is ook ingeburgerd. En ik weet niet van wie het is, of het van Jan de Koning komt, of van wie. Maar in elk geval, ik wil weten of het in de dikke vandalen staat en wie dat geschreven heeft. En het spreekwoord luidt, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Ja, dat is een bekende uitdrukking, ja. Ja, ik wil weten of dat in de dikke vandalen staat of, en wie dat heeft geschreven. Ik heb het idee dat het geen spreekwoord is. Wat is het dan? Ja, een uitdrukking. Ah, oh, ik ken die nuanceverschillen niet. Nee, die is natuurlijk, dat is natuurlijk ook een grijs gebied. Ja. Maar een uitdrukking is meer iets wat wel aan iemand toe te schrijven is. Een soort van iets zeggen wat wel redelijk is ingeburgerd. Maar een spreekwoord is meer een metafoor of een vreemde vergelijking. Oh. Of een vergezochte vergelijking. Ja. Of een hele beeldende vergelijking. Dus, en een uitdrukking, wat was dat? Een uitdrukking is meer als het niet kan zoals het moet, dan moet het kan. Moet het maar zoals. Dus dat is gewoon meer een mooie uitspraak die ingeburgerd raakt. Oh. Zoals van Johan Cruijff zijn er een heleboel. Dan begrijp ik het. Als je zegt, ja, Johan Cruijff, dan weet ik het. Ja, degene die scoort, die wint of zo, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Maar ook Van Cote en de Bie hebben ook heel veel uitdrukkingen in zoom gebracht. Geen gezeik, iedereen rijk, dat soort dingen. Ja, het is een uitspraak. Dit is meer een uitspraak. Die is ingeburgerd. Maar daarmee is dit wel echt een bekende uitspraak. Dus ik ben ook wel benieuwd wat de oorsprong daarvan is. Ja, ja. Ja. Mijn vader zei altijd dat het van Jan de Koning kwam. En wie is Jan de Koning? Dat hoor ik vast weten. Jan de Koning was een minister in de tijd van Jan Pronk. Die ken je wel. Ja, die ken ik dan weer wel. Van Jan de Koning heeft met mijn vader onderhandeld. Maar mijn vader was minister van opbouw. Dat was in die tijd tussen 73 en 80. Ja. Dan was mijn vader minister van opbouw. Oh, hij is een keer in dit programma geweest. Dat vertelde hij. Hij zei dat hij met je sprak over het Vreemdelingenlegioen. Ik weet niet of je dat ja. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Tenminste, ja, het is natuurlijk in die 11 jaar wel vaker ter sprake gekomen. Maar ik ga het wel een lichtje branden, ja. Ja, want hij is minister geweest. Nu is hij er niet meer, hoor, dat niet. Maar nee. Hij vertelde dat tegen mij, dat hij in de uitzending was geweest. Oh, wat leuk. Nou, doe hem de hartelijke groeten en we gaan proberen... Nee, hij is er meer. Oh, dat wist ik niet, Ferdinand. Hij is in 2015 gegaan. Oh, gossie. En dat vind ik dat klinkt heel stom, want het is en jouw vader en al 6 jaar geleden. Maar ja. Dat vind ik toch altijd een beetje gek. Ja. Mensen er niet meer zijn. Hij is gaan mijn moeder is ook gegaan in datzelfde jaar, 3 maanden later. Och. Dus ik ben blij dat ze hun rust hebben gevonden. Ja, samen. Ja. Ja. Nou. Hé, Ferdinand, ik ga me weer concentreren op de uitspraak, ja? Ja, graag. Oké, dankjewel. En tot een andere keer. Dag. Saskia. Hallo, Saskia. Hey, net was ze er nog, want er brandde een klein lampje. En nu is het lampje, dat heb je soms, hè? Want die telefooncentrale die gaat dan om 2 uur precies gaat die knipperen. Dan wordt het hier een gillende knipperbol. Dus kerst is daar helemaal niks bij. En dan als dan al die lampjes die zijn dan bezet. En dan opeens dan vallen ze allemaal weg. Dat hebben we 1 keer in de zoveel tijd. En dat is natuurlijk een beetje onhandig. Maar goed. Je kunt bellen 0800-1121. En dan kun je je vraag geven of een antwoord natuurlijk op een van de vragen die tot nu toe gesteld zijn. En dan maar hopen dat alle lampjes blijven branden. Te veel zinnen, te veel woorden draaien in mijn kop. Te veel woorden, te veel muren, te veel uren tikken langzaam op. Te veel mensen, te veel draaien, te veel mensen draaien eromheen. Te veel mensen, te veel zinnen. Te veel woorden voor een mens alleen. Mag het licht uit, mag het licht uit, mag het licht uit. Mag het licht uit, als ik je in mijn armen sluit. Mag het licht uit. Te veel ogen, te veel tranen, te veel ogen, tranen van verdriet. Te veel ogen, te veel vragen, de antwoorden die zijn er niet. Mag het licht uit, mag het licht uit, mag het licht uit. Mag het licht uit. mag het licht uit als ik je in mijn armen sluit. Te veel zinnen, te veel woorden draaien in mijn kop. Te veel woorden, te veel draaien, te veel van alles. Na een lange, lange dag, en zo zie ik ze graag. Maar nu is het genoeg, genoeg gezien vandaag. Nou, de brandweerlichtjes hier, gelukkig. Wat een rare nacht, joh. Dat de telefooncentrale dan opeens helemaal donker wordt. De chat doet het niet. Ik weet niet, dat is, soms moet het allemaal weer eventjes opgestart worden. Maar die doet het niet. En nu appt Tony naar mij, is je mailbox vol? Nou, mijn mailbox is volgens mij niet vol. En ik krijg ook wel gewoon mailtjes. Dus, maar misschien dat daar ook weer iets... misschien dat de computers gewoon allemaal een beetje... klein beetje last hebben met de overgang naar de herfst. Gewoon ook een beetje in de war, omdat het veel te mooi weer is voor de herfstperiode al. Maar de telefoon doet het. Dus bel gewoon 0800-1121 als je een vraag wil stellen of een antwoord wil geven. Dan hebben we de basis gewoon bij de hand. José die wil graag weten of het klopt dat ze op haar iPhone op Spotify alleen maar een hele playlist kan aanklikken en niet één liedje op kan zoeken. Sjors die vraagt zich af of iemand met een pacemaker gereanimeerd mag worden. Leonardo die vraagt zich af waarom we... even kijken wat nou precies de vraag is die ik daaruit moet distilleren. Waarom er in Amerika overgegaan wordt tot een derde vaccinatie... en in andere landen niet, of bij ons in ieder geval niet. Ferdinand die wil weten wat de oorsprong is van de uitspraak. Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. En als iemand een dikke vandalen thuis heeft staan, kijk dan even of die erin staat. Want daar was Ferdinand ook benieuwd naar. Hans? Nadenken doe jij ook. Je bent creatief. Wat zeg je? Even logisch nadenken. Oh, logisch nadenken. Oké, dan zeg ik, zet het even aan. Je bent creatief. Ik doe mijn best. Dat weet ik. Ja. Je moet luisteren. Heel simpel. Ja. Die mevrouw met José, ja. Die drukt op een knopje. En je krijgt 30 seconden. Ja. Ze drukt bijna alle toestellen op een knopje. Krijgt ze de hele toestand. Hoe komt dat? Is voorgeprogrammeerd. En het is gratis. Als ze nou gaat betalen en ze drukt op het knopje, krijgt ze de hele toestand. Ja. Die uitspraak van als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Ja. Is gewoon omdraaien van hetzelfde. Want jij ook zei over Cotebi. Ja. Woordkunstenaars. Ja. De derde vaccinatie in Amerika, ook gewoon logisch daar denken, is ter bescherming. Ze kiezen daar extra bescherming. Hier zeggen de doktoren, 2 prikken is voldoende. Niet alleen Amerika, maar ook in, hoe heet het land, Israël, doet hetzelfde. Derde prik, ter bescherming, is niet nodig, zeggen ze hier. Nou ja, nodig, nodig. Ja, dat is natuurlijk de definitie van nodig is lastig. Dat is het gewoon. Ik wou zeggen, de kosten wegen niet op tegen de baten. Maar gewoon, ja, eigenlijk is dat het wel, denk ik. Je zegt precies het goede. Hollanders zijn handelaars. Goed. Nou, dankjewel. Fijn, dankjewel. Dag. Gerard. Hallo, met Gerard. Hi, Gerard. Ik woon in een appartementencomplex en ik woon beneden. En we hebben ontzettend veel last van ratten. Oh, bah. Ja, bah. Maar ik heb een kat die komt elke dag met muizen thuis, maar nooit met ratten. Oh. Die kan die niet aan, blijkbaar. Maar zitten we op internet en er worden allerlei vangmiddelen aangeboden en kastjes en dingen. Maar die dingen die leven dan nog en dan mag je ze bij de buren weer loslaten. Maar is er geen middel dat je die dingen echt kunt vernietigen? Ratten. Zeg je? Ratten. Ja, ratten. Ja, ik kom elke dag met een paar muizen thuis. Heb je al met je kat over gesproken waarom die wel muizen vangt en niet ratten dan? Ja, ik probeer hem te trainen daarin, ja. Maar dat helpt niet. Nee, ik begrijp het. Oké, dus voor ratten kun je toch gewoon de gemeente bellen? Ja, we hebben er ontzettend veel last van. Nee, daar kun je niet zomaar voor bellen. Oh, oké. Nou, tips en trucs om van de ratten af te komen. Waarom is rattengif nou hier verboden dan? Ja, ik wist niet dat het verboden was, maar ik neem aan dat er te veel en huisdieren van sneuvelen en dat het heel slecht is voor de natuur. Ja, ik heb ook wel rattenklem gekocht maar dat helpt ook niet echt. Waarom niet? Wat zijn dit voor uberslimme ratten die jij hebt? Ja, dat weet ik niet. Ratten zijn blijkbaar slim. Oh. Ik had ook zo'n vogelstrooi voor vogelvoer. Want ik woon aan de rand van de stad, dus ontzettend veel vogels. Ja. Ja, die gooi je ook zaad eroverheen, dus daar ben ik ook maar mee gestopt. Ja, ja. Want de ratten die eten alles die eten op. Lekker hapjes voor de vogels op, ja. Ja, precies. Maar je zegt, ik heb last van ratten, behalve dat ze eng zijn? Ik woon in het complex met allemaal bejaarden. Ik woon beneden, maar we hebben er allemaal last van. En hoe heb je er last van dan? Ja, last van. Dat die dingen die ploegen alles om en die vreten alles. Je kunt de vogels niet bevoeren, je kunt helemaal niks meer. Ja. Ik heb ze gelukkig nog niet binnen gehad. Maar dat kan ook zomaar. Ja. Oké. Heel graag rattenoplossingen via 0. Ik weet hoe je dat echt kunt bestrijden. Ja. Of er toch nog een of ander gif ervoor is. Ik weet ook niet waarom dat verboden is. Oké. 0800-1121. Ik ga het proberen, Gerard. Oké, bedankt. Doeg. Hoi. Ton. Goedemorgen, ik spreek met Ton. Hey, Ton. Uit Rotterdam, kan je een beetje verstaan? Ja. Ja, ik heb toontoons, daar ben ik nooit meer. Nee, ik heb je heel lang niet gehoord, maar je dacht nu ik kan het niet hebben voorbij laten gaan. Ik heb toontoons, dus ik kan niet goed praten. Nee, ik ga langzaam praten. Ja. Dan hoop ik dat je me goed kan verstaan. Doe je best, Ton. Ik heb een vraag over wielrennen. Ja. Je hebt autoraces, je hebt motorraces, je hebt zwemmen. Je hebt hardlopen, maar wielrennen kan ik niet thuisbrengen, dat klopt niet. Hoezo niet? Nou, dat moet fietsrezen wezen dan. Oh. Ik ga niet met een wielopen rennen. Het is een heel raar woord, hè? Ja, maar dat klopt toch niet? Nee, je hebt gelijk. Je hebt autoraces, je hebt motorraces. Maar wielrennen, ik wil wel eens weten hoe ze daar aankomen. Nee, want de autoraces zouden dan eigenlijk... Dat is fietsrezen. Ja. Ja, dat is raar, hè? Ja. Dat is een tijd geleden dat ik heb gebeld. Ja, maar fijn je te horen. Nou, weet je wat het is? Ik volg al jouw programma's. Nee, ik zat er een heleboel keer op YouTube. Hè? Oh. En ja. Vroeger over een plaat, weet je, over een cd. Die dan één tand gedraaid wordt en nog een paar dingen. Een heleboel keer. En dat volg ik, want je staat veel op YouTube. Al jouw programma's. Heb ik gevonden op YouTube. Oh, wat fijn, Ton. En het is hartstikke leuk. Nou ja, ik luister al 5 jaar naar jouw programma. Mm-hmm. Dat is 2016. Ja. Yeah. Toen heb ik toonkanker gekregen en toen heb ik niet meer gebeld. Want ik ben haast niet te bestaan, begrijp je? Ja, ik hoor het, Ton. Ja. Maar wat leuk dat je weer eens een keertje belt. Ja, nou. En ik ben blij dat je weer hoort. Nou, hartstikke fijn. Ik ga verder luisteren. Maar ik wil weten hoe ze aan dat woord wielrennen komen. Ja, dat is ook zo. Want het is gewoon fietsracen. 0800-1121. Hey, weer bedankt en een fijne avond. Dag, Ton. I want to ride my I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. Bicycle Race van Queen was dat. Beetje naar aanleiding van de vraag van Tom van zojuist natuurlijk. Waarom heet wielrennen eigenlijk wielrennen? Er wordt eigenlijk helemaal niet gerend. Er wordt fiets geraced. Waarom heet het niet fietsracen? 0800-1121. Wat kan Gerard doen tegen de ratten in zijn gebouw? En Ferdinand die wil heel graag weten of iemand even in de dikke vandalen wil kijken voor hem. Of de uitdrukking als het niet kan zoals het moet, moet het maar kan erin staat. En dan het liefst met de oorsprong ervan. Leonardo wil weten waarom alleen in Amerika de derde prik wordt ingevoerd. En George die vraagt zich af of mensen die een pacemaker hebben ook gereanimeerd mogen worden. José die kan op Spotify maar één liedje of die wil graag op Spotify één liedje afspelen, maar krijgt dan of maar 30 seconden of een hele playlist. Kan dat ook anders, is haar vraag. 0800-1121. Jan? Ja? Hallo? Goeienacht. Zeg het eens. Nou, ik heb een vraag over het coronapaspoort. Ja. Het papieren coronapaspoort is een jaar geldig. Mm-hmm. En wat ik raar vind is dat een coronapaspoort op een smartphone onbeperkt geldig is. Waarom is dat? Ik denk omdat ze die QR-code op je telefoon ook vast wel weer kunnen veranderen. Aha. En een papieren niet. Dus ik denk dat, stel nu dat over een half jaar blijkt dat we allemaal weer een nieuwe vaccinatie nodig hebben. Ja. Dan kun je heel makkelijk een nieuwe QR-code geven. Maar dan heb je, ja, dan kun je natuurlijk ook weer een nieuw papieren paspoort krijgen. Ja, dus dat is niet het antwoord. Goed meegedacht, Astrid. Als ik nog een keer iets niet voor je kan doen, dan zal ik dat niet weigeren. 0800-1121 voor iemand die het wel weet. Oké. Okay. Dankjewel, Jan. Ja, oké. Goed, doeg. Hoi. Ernst? Ja, goedenacht, Astrid. Dag, Ernst. Ik denk dat ik antwoord heb op die manse vraag waarom het wielrennen genoemd wordt. Laatst heb ik dat gehoord. Was ook op de radio. En dat komt omdat er vroeger nog geen trappers op de fietsen zaten. En hadden ze loopfietsen en daar gingen ze mee racen. Nee. En ja. Ik heb het laatste keer gehoord, ook op de radio. Ik dacht eigenlijk dat het bij jou was, maar dat zal dan niet zo zijn. Zo zou maar kunnen, want het klinkt mij ook wel bekend in de oren, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dus die vraag kwam, ik denk, dat heb ik laatst gehoord, waarom dat wielrennen heet. En dat komt omdat ze geen trappers op de fietsen hadden. En dan maakten ze daar een wedstrijdje van natuurlijk. Oh, wat grappig. Ik zie het wel helemaal voor me. Maar ik dacht dat de oorsprong van de fiets, die fietsen waren met één heel groot wiel. Nee, je hebt in het begin natuurlijk allemaal loopfietsen gehad. Er zaten er nog geen trappers op. Goh, en daar deden ze wedstrijdjes mee. Ja, natuurlijk. Zo ziet het er ook nog een beetje uit als je een beetje half kijkt. Ja. Alsof ze nog aan het rennen zijn. Ja. Nou, dus vandaar. Ik vind het sowieso een goed verhaal. Ja, toch. En daar draait het allemaal om. Dankjewel, Ernst. Is goed. Graag gedaan. Maar jij denkt dat je het bij Nachtzuster gehoord hebt? Nou, nee, ik heb het op de radio gehoord. En dan ga ik ervan uit, hè, aangezien jouw programma natuurlijk over vragen en antwoorden gaat, dat ik het bij jou gehoord moet hebben. Maar dan had jij dat ook wel geweten, denk nee, ik. Nee, zo werkt het absoluut niet. Nee hoor, ik onthoud echt niks. Want nu jij het zegt, komt het nog vast bekend voor. Hé, hey, dankjewel, Ernst. Is goed. Hey, fijne uitzending. Dank je. Hoi. 0800-1121. Dat mijn vertrek heeft aangericht. Ik kom wanneer je wil, denk maar, mijn vader is de wind. Ik ben zo licht nu. Ik vind altijd je gezicht. Zoek me om je heen als je boos bent of verdrietig, of vertellen wil van wat je hebt beleefd. Wanneer je wilt, ik ben je vader, toch de wind. En veel verschilt het niet van de stel ik heb geleefd. Als het pannen van daken waait, als het gras naar je voeten graait. Als de wind langs je wangen aait, hier ben ik. Als de zee je met schuim bezinkt, als het huilen langs huizen klinkt. Als de wind je voorover dwingt, hier ben ik. Ren even heel hard met me mee. Ren, Lenny, ren. En ben je boos, heb je geen zin. Ren toch mijn hart tegen me in. Ren, Lenny, ren. Zoek me in de bomen, zie de toppen zwaaiend gaan. Ik ben je vader, de wind, ik kom eraan. Zelfs je fiets verschuift, hier ben ik. Als je haar voor je ogen waait, als je jas om je lichaam draait, als de wind langs je wangen haait, weet het ik je mee. En Lenny, Wielren, Akda en de Munnik waren dat. José wil weten of ze op Spotify op de iPhone ook een liedje kan opzoeken in plaats van meteen een hele playlist of maar 30 seconden. Sjors wil weten of iemand met een pacemaker wel gereanimeerd mag worden. Leonardo wil weten waarom in Amerika de derde prik wordt ingevoerd en bijvoorbeeld in Nederland niet. Ferdinand wil weten of als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan in de dikke Van Dalen staat. Gerard wil een oplossing tegen de ratten. En Jan vraagt zich af waarom een coronapaspoort maar een jaar geldig is en de QR-code geen geldigheidsduur bevat. Dat zijn de vragen die al gesteld zijn. En nieuwe vragen zijn natuurlijk welkom. John? Ja, hallo. Wat een diepe zucht. Ja, het was zo'n. Ik praatte zeg maar op één adem. Dus dan moest ik daarna eventjes weer diep ademhalen. Ja. Ja, dat had ik net even met toen ik die tussenpersoon voor jullie aan de lijn had. Toen was de verbinding bijna verbroken. Nee. Toen kreeg ik ook ineens ademnood. Ja, ben je er eindelijk door? Ja, precies, juist. Dat is heel irritant. Ja, ik weet niet wat er is. De telefooncentrale, hij doet het wel, maar niet zeg maar helemaal. Hij heeft niet alle stickers op het velletje. Hoe kent dat dan, dat die verbindingen zo slecht zijn allemaal? Ja, ik vraag het me ook af. Ik weet niet, misschien de weersverandering. Klimaat, denk ik. Ja, nachtzuster even opbellen dan. Ja, misschien dat ze daar een antwoord weten. En dan moeten we hier toch iemand gaan graven. Nou ja, het gebeurt soms. De techniek is ook niet onfeilbaar, toch? Precies. Zeg het maar. Het was leuk om Ton even te horen hier met jou. Nou, het is echt lang geleden, hè? Ja, bij Prem horen ze wel altijd. Oh, dus daar belt hij nog heen. Ja, maar Prem is hier wel regelmatig te horen. Oh, nou voel ik me een beetje gepasseerd. Ja, dat mag niet uit. Nee, het leven is hard. Ja. Een hele leuke man wat. Goed, John. Een vraag over het voetbal. Ja. Als Engeland wil meevoetballen met het Europees kampioenschap, dat kan nou toch niet meer, omdat ze nou toch uit Europa zijn? Nee, vind ik ook. Ja. Mooi, dat was het. Ja. Misschien moeten we het even doorgeven dat ze vergeten zijn ze uit het Europees voetbal te gooien. Ja, maar ik weet niet hoe lang dat nog doorgaat dan als ze dan nog mee mogen doen natuurlijk. Ja, ik weet het niet. Het is met het Eurovisie Songfestival natuurlijk ook zo. Ja, dat is wat anders, hè. Die zijn vast de sponsor toch van dat Songfestival, dus die mogen altijd meedoen. Ja, dat is allemaal leuk. Nou ja, misschien dat ze qua voetbal dan ook wel een grotere bijdrage doen. Als ik dat ook wil betalen, dan hoeven we nooit elke keer te kwalificeren. Zou wel fijn zijn. Zou wel fijn zijn. Ja, alle stress die daar weer bij komt kijken. Goed, 0800-1121. Het is een simpele vraag. Daar is vast een goed antwoord op te vinden. Dank je wel. En nog één klein vraagje. Er bestaat niet. Over die ringen van de Olympische Spelen. Er zijn toch altijd 5 ringen, maar je hebt toch 6 continenten? Staan ze voor continenten dan? Dacht het wel. Oh. Die 5 ringen zijn dat bedoelen ze over de continenten mee, maar je hebt toch 6 continenten. Oh, misschien dat er 1 continent niet meedoet. Ik vind het helemaal geen klein vraagje. Ik vind het een vraag die qua omvang behoorlijk meeweegt met de rest. Heb je ruzie thuis of zo? Wat dan? Zomaar. Vind je me dwars? Ja. Ik moet zeggen dat ik dat vaker hoor, ja. Even kijken, Olympische ringen, ja. Dat was het. Goed zo. Dankjewel, John. Ik ga weer. Doei, doei. Doeg, hi. Olympische ringen. Ja, 0800-1121. Kees? Ja, goeienacht, nachtzuster. Hallo, Kees. Ja, ik had stiekem al gelijk zitten tellen met die vijf ringen. Maar ja, we hebben echt 6 continenten. Maar dus ik weet het antwoord daar niet op. Nou, ik wist dus helemaal niet dat die ringen voor de continenten stonden. Maar goed, ik heb er moeten... Ja, blijkbaar dus niet, want we hebben er 6. Als het ervoor staat, dan gaat het mis, inderdaad. Maar goed, dus ik weet het antwoord niet. Nee. Maar ik had zelf 2 vragen. Ja. Eentje, een hele praktische. En dat is, stel maar dat je in het buitenland gevaccineerd bent. Mm-hmm. Maar je hebt dus geen Nederlandse coronacheck. En het is ook heel lastig, omdat je geen... hoe heet dat, BSN-nummer heb, om een papieren versie aan te vragen. Hoe doe je dat dan? Als je op dit moment hier bent en je bent onderweg en je wil even naar de wc. Dus als je in het buitenland gevaccineerd bent? Ja. Dan heb je dus geen Nederlandse coronacheck-app. En als ik goed ingevoerd ben... Dan hangt alle registratie van vaccinatie in Nederland af aan je BSN. Maar dus die papieren versie die komt ook zo binnen. Ja, dus dan heb je hem niet. Ja, en dan denk ik, ja, dan rij je hier in Nederland. En nou, dat voorbeeld van minister De Jonge van zelfs naar de wc moet je hem toch even laten zien. Ja. Dat lijkt me toch best wel lastig voor... Nou, weten we dat er best wel wat buitenlanders in Nederland zijn die hier werken of een ding doen. Je bedoelt niet Nederlanders die in het buitenland zijn gevaccineerd. Je bedoelt gewoon mensen, bijvoorbeeld toeristen die in hun eigen land gevaccineerd zijn. Hoe redden ze die zich dan als ze naar een restaurant willen in Nederland? Ja, dus dat lijkt mij ingewikkeld. Ja. Dus ik hoop dat iemand daar iets van af weet. Maar is dat zo slecht geregeld dan in Nederland? Want ik was in Frankrijk en dan heb je gewoon een internationale QR-code. En dan, dat gaat net zo makkelijk. Ja, maar dat klopt. Ik heb van de week geprobeerd deze vraag wat te beantwoorden. Nou, je uren in een wacht gestaan. En van de een naar de andere, van buitenlandse zaken naar GGD en dat soort dingen. En het antwoord wat ik toen nog toen had, is ik weet het niet. Nou, dat is ook gek. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja. En ik had nog... Ja, 0800-1121 voor de mensen die het weten. Ja, dan had je nog een vraag. Ja, en ik had een heel andere vraag. En dat was... ik kwam net buiten eigenlijk een uil tegen. Die zat... ik liep daar op dat pad en ik had echt zo... ik weet niet, uilen kunnen dat zo doen dat je denkt... Iemand kijkt mij aan. Ja. En dan kijk je wat om je heen en op een gegeven moment zie je die uil zitten en die vliegt zo weg. Ja. En ik vind dat hele mooie beesten. En dan schiet gelijk door mijn hoofd heen. Hè. Uilen kennen we in verschillende verschijningsvormen. Maar toch wel het meest opvallende kenmerk is dat ze dus hun hoofd om kunnen draaien. Ja. En nou schiet een hele gekke vraag in mijn hoofd voorbij. Waar ik eigenlijk zelf wat over loop te grinnen. En het antwoord echt niet weet. En dat is als hij dan 1 keer helemaal rondgaat. Mm-hmm. En misschien wel 2 keer en 3 keer. Kan dat zomaar, zit dat echt helemaal los en kan die maar doordraaien? Of is het eigenlijk net zo'n tolletje dat hij op een gegeven moment weer terugdraait? Dat is mijn... ik heb dezelfde humor erover. En ik denk eigenlijk van... Ja, als dat dan dat soort opwindklokje is... Yeah. Ja. Is die dan met 1 keer rond, staat hij gelijk op spanning en bam, komt hij weer terug? Of zou die echt helemaal los zitten dat... Dat helemaal achter zich kunnen kijken en weer naar voren. Dat eindeloos door kan gaan. Dat een uil eigenlijk als die wil... Ja. Gewoon eindeloos rondjes kan draaien met zijn hoofd. Ja. Of dus dat hij gewoon heel ver kan. Ja, kijk, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat hij helemaal los zit. En dan aan de andere kant denk ik... Ik kan me ook niet voorstellen dat hij op een gegeven moment toch dol gedraaid, misschien dat woord wel, dat hij dan weer soort als een hele stukje prut en weer terug gaat. Nee, maar misschien komt hij ook niet in de verleiding om 3 keer helemaal rond te gaan, maar gaat hij altijd maar maximaal 3/4 rond of zo. Ja. Dat zal het toch wel zijn. Maar goed. Maar dan nog, hoe kan dat, hè? Ja, en stiekem doe je zelf je hoofd ook heen en weer. En dan denk je, je zit overal vast. En, ja, maar wij hebben natuurlijk dat velletje. Maar als dat velletje er niet zou zitten... Ja. Ik weet het niet. Maar goed, wat gebeurt er met je slokdarm? Een uil eet ook. Hè? Een roofvogel kan een muis pakken. Misschien wel de rat van de eerste beller. En dan hup, gaat zijn hoofd om. Ja. Het klopt niet op een of andere manier. Nee. Dus, is het niet gewoon iets wat wij ons voorstellen wat eigenlijk niet zo is? Dat hij gewoon iets verder kan dan wij, omdat het allemaal wat rekbaarder is, maar dat het ook eigenlijk is? Nou ja, ik ben toch overtuigd dat ik... Ja, ze kijken echt heel erg om, hè? Ja. Ja, maar ook echt rond kunnen. En echt 360 graden. Dus ja, misschien wel meer. Dat is eigenlijk mijn... de echte vraag is dan, hoe dan? 0800-1121. Dankjewel, Kees. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Maar ik hoop ook zo dat iemand dit gewoon een keer uitgezocht heeft. Ja, vast wel. Vast wel. Ja, vast wel. Ja, vast wel. Oké, dankjewel. Dag, Kees. Doei. Hoi. Rob. Hi, goedemorgen. Goedemorgen, Rob. Ik hoorde jullie over die QR-codes. Ik heb eigenlijk twee vragen. Ja. Ik zat op de site kijken van de Rijksoverheid. En daar zie ik dat een herstelbewijs, als je positief bent getest, dat ook goed is als, zeg maar, als corona-checkbewijs. Daarmee krijg je ook een geldige QR-code. Als je het al gehad hebt, bedoel je? Ja, niet alleen als je het gehad hebt. Die krijg je 11 dagen na uw positieve test. Dus iemand die positief wordt getest, kan 11 dagen later een code downloaden om aan te geven dat hij iets heeft of heeft gehad. Oh. En die is 180 dagen geldig. Oh. En dat vind ik... Iemand loopt dan dus nog rond met corona, is niet gevaccineerd, niet ingeënt en is gecheckt positief bevonden. Ja. En krijgt daarmee het groene vinkje. Dat is gek, hè? Ja, ik vind het heel raar. Als er een dokter is die dat kan uitleggen, zou ik fantastisch vinden. Heb ik nog een vraag. Ja. Ze hebben privacymaatregelen ingebouwd in die corona-app. Dat als je hem laat zien, dat alleen je voorletters zichtbaar zijn of een stukje van je geboortedatum. Maar om nou te kunnen verifiëren dat jij het echt bent, vragen ze je om je ID-bewijs daarnaast te houden. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar als ik mijn hele ID-bewijs moet laten zien, zodat iemand kan controleren of de voorletter en de geboortedatum klopt, dan lijkt me dat het doel een beetje voorbijgeschoten is. En volgens mij ben ik helemaal niet verplicht om mijn ID-bewijs in zijn geheel zomaar aan iedere portier te laten zien. Nee. Nee. Dus ik vraag me ook af of dat eigenlijk wel, of daarover is nagedacht en of dat eigenlijk wel moet. En mag ik misschien heel mijn ID-bewijs afplakken, behalve alleen maar mijn voorletter en dat stukje van mijn geboortedatum? Nee. Dat mag niet. Ik weet het niet. Dat mag niet. Ik snap dat het naar een politieagent niet mag, maar als er naar een portier staat en ik zeg, joh, volgens mij ben ik niet verplicht om hem... Want er staat ook je BSN-nummer op en je geboortedatum en je adres. Nee, niet je adres, je de plaats van uitgifte, je volledige voornamen, achternaam. Vooral die BSN. Blijkt me niet handig dat mensen dat zomaar onder ogen krijgen en dus daarmee aan de gang kunnen. Ja, nee, er zitten nog een hoop haken en ogen aan, hè? Ja. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Ja. Ja. Hey, en Rob, want jij zegt, ik zat even te kijken... maar jij gaat dus gewoon op een doordeweekse vrijdag eventjes kijken op die site... omdat je alles helemaal tot in de puntjes wil weten. Ja, ik had er eerder al zitten kijken, want er zaten al wat andere dingen in... maar die zijn nu niet belangrijk. Oh, maar dit zag ik op de site staan. Ik denk, ja jongens, het is eigenlijk raar. Ja. Nou ja, dat herstelbewijs, daar hoor je echt weinig over. Tenminste, ik hoor daar weinig over. Ik heb van mijn vader... Ik heb hem letterlijk voor mijn neus nu, rijksoverheid.nl. Herstelbewijs regelen als coronabewijs. Heeft u corona gehad, dan kunt u met de coronacheck... het bewijs dat u hersteld bent van corona laten zien. Bijvoorbeeld om op reis te gaan of voor uw terugreis. Eisen herstelbewijs. U krijgt alleen een herstelbewijs als... u positief werd getest door de GGD... Een zelftest of serologische test telt niet. Oké, Rob, ik ga je onderbreken, want we redden het niet voor het nieuws. Maar dank je wel. Van Max. NPO Radio 1. Het is 3:00. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De 1,5-meter-regel wordt met ingang van vandaag losgelaten. Ook het thuiswerkadvies verdwijnt. Je staat tegenover dat in de meeste horeca en in theaters en bij evenementen... iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs moet laten zien... Met een scanner moet de QR-code in de corona-check-app duidelijk maken of iemand is gevaccineerd ondanks negatief getest of hersteld van corona. Diegene moet ook een identiteitsbewijs laten zien. De plicht geldt niet buiten op een terras of bij afhaalrestaurants. Stadions mogen weer helemaal vol, maar bij evenementen zonder vaste zitplaats, zoals concertzalen, mag 75% van de reguliere bezoekers naar binnen. Clubs en discotheken mogen ook open, maar moeten net als de horeca dicht zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Alle werknemers van bedrijven die diensten of producten aan de Amerikaanse federale overheid leveren, moeten vanaf 8 december volledig ingeënt zijn tegen het coronavirus. Dat meldt persbureau Reuters, dat de overheidsdocumenten heeft ingezien. Eerder gold de plicht al voor medewerkers van externe bedrijven die werken op overheidslocaties. Begin deze maand kondigde president Biden al een vaccinatieplicht aan voor medewerkers van de federale overheid zelf en voor zorgpersoneel. Die plicht gaat op 22 november in. Door de nieuwe maatregel zijn miljoenen niet gevaccineerde Amerikanen verplicht een prik te halen. Bij een verkeersongeluk in het Brabantse dorp Sint-Willebrord zijn gisteravond 11 mensen gewond geraakt. 10 van hen zijn met ambulances naar ziekenhuizen gebracht. Een van de auto's botste op een kruising tegen een andere auto die in dezelfde richting reed. 2 tegemoetkomende auto's kwamen vervolgens in aanrijding met de eerste 2. Over de toestand van de gewonden is niets bekendgemaakt. Het weer op veel plaatsen bewolkt en in het noorden wat regen of motregen. In het zuiden ook opklaringen en plaatselijk mist. Minima van 10 tot 15 graden. Morgenmiddag op veel plaatsen zon en 22 à 23 graden, bij bewolking hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid. Nachtzuster met Astrid de Jong. Het telefoonnummer is zoals altijd 0800-1121. Toets dat nummer vooral als je een vraag wilt stellen of als je een vraag voorbij hoort komen waar je het antwoord op denkt te weten. José die wil graag op Spotify op haar iPhone nummers afspelen, maar ze kan alleen maar zoeken op delen of ze krijgt dan alleen maar een klein stukje van het nummer. Of meteen een hele playlist. Is daar een tussenweg tussen te vinden, is haar vraag. George die vraagt zich af of mensen die een pacemaker hebben gereanimeerd mogen worden. En Leonardo wil weten waarom in Amerika al besloten is tot een derde prik voor 65-plussers en in Nederland niet. Gerard is op zoek naar advies om van de ratten in het gebouw af te komen. En Ferdinand die wil graag weten waar de uitdrukking als het niet kan zoals het moet, moet het maar zo als het kan vandaan komt. Weet iemand de oorsprong daarvan en staat hij in de dikke vandalen? Jan die wil weten waarom een coronapaspoort maar een jaar geldig is en er op de QR-code geen limiet zit. En John die wil graag weten waarom Engeland nog mee mag doen met Europees voetbal, terwijl ze geen deel meer uitmaken van Europa. John vraagt zich ook af waarom er maar 5 Olympische ringen staan, als die ringen staan voor de continenten, want daar hebben we er 6 van. En Kees die vraagt zich af hoe het is voor mensen die in het buitenland gevaccineerd zijn, toeristen bijvoorbeeld, die in Nederland komen en dan niet naar een restaurant kunnen, want wordt dat buitenlandse code wel geregistreerd in Nederland? En Kees vraagt zich ook af hoe het mogelijk is dat een uil helemaal om zich heen kan kijken. Dus hoe ver kan hij zijn hoofd draaien? En kan hij gewoon eindeloos draaien of schiet hij dan weer terug als hij te lang gedraaid heeft? 0800-1121. Rob had ik net aan de telefoon. Die vraagt zich af hoe het toch mogelijk is dat je een QR-code krijgt als je kunt bewijzen dat je corona hebt gehad, terwijl je misschien nog niet eens genezen bent. En Rob vraagt zich af hoe het zit met het identificeren bijvoorbeeld in een club. Dan moet je dus, dan is er dus wel rekening gehouden met privacy. Maar als je dan vervolgens ook nog je ID moet laten zien om te bewijzen dat het jouw registratie is, dan staan daar weer al je gegevens op. Dus dan is het voorbij met alle privacy. Ik hoop dat ik het goed uitleg. In ieder geval, mocht je er iets zinnigs over kunnen zeggen, dan is het telefoonnummer gewoon 0800-1121. We'll In private, hè? Dusty Springfield hoorde je. 0800-1121 is het telefoonnummer. Bel vooral met vragen en natuurlijk met antwoorden. Ernst? Ja, hallo. Hallo, Ernst. Ik denk dat ik twee antwoorden voor je heb. Je klinkt een beetje alsof je verbaasd bent over je eigen kennis. Moet je me niet aan het lachen maken. Oh nee, dat was ook niet mijn bedoeling hoor. Nee. Nee. Ik vind het wel leuk. Moet je horen, dat wielrennen. Ja. Is er al over gebeld? Nou, er was andere Ernst die belde. En die zei van ja, dat wielrennen dat komt van dat ze vroeger nog geen trappers op de fietsen hadden. Nee, volgens mij komt het van het feit dat het woord fiets eerst geen fatsoenlijk woord was. Oh. Dat hoorde officieel een rijwiel te heten. Oh ja. En hetzelfde heeft zich afgespeeld met de naam van de Brommer. Die werd in de volksmond vaak de Bromfiets genoemd. Maar dat was ook niet netjes. Dat hoorde te zijn rijwiel met hulpmotor. Oh, maar dan zou wielrennen toch wielrijden moeten heten, als een fiets dan een wiel ja, rijwiel is. Het was niet zomaar rijden, het was rennen, natuurlijk. Hè? Nee, helemaal niet. Nou, rijden is, ja. Als ik op de fiets rij, ja, dan ren ik niet. Nee. Maar als je probeert om er een wedstrijd op te winnen, dan zou je dat wel rennen kunnen noemen. Nou, ik weet niet hoor, maar nee, rennen en fietsen zijn nog steeds twee. Maar ik heb er nog één. Nou, het is je vergeven, ja. Als het niet kan zoals het moet. Ja. Herinner ik me uit mijn jonge jaren, ik ben nu 87, dat bij mijn Friese grootouders een landspreuk aan de muur hing waar dat op stond. Dus het is in ieder geval al heel oud. Het is al oud, maar ja, het zou wel dus ontstaan kunnen zijn als een landspreuk. Maar dan is het dus geen uitspraak van Jan de Koning, want die is, dat is nog, of wel? Nee, dat is nog geen 60, 70 jaar geleden. Ik heb nog nooit van Jan de Koning gehoord. Het schijnt maar een minister geweest te zijn. Ik ben hem vergeten. Oh. Als ik hem al nou, wist. In ieder geval, het hing in het Fries bij mijn paken en beppen aan de muur, ja, toen ik kind was. Oké, dus het is al een hele oude uitdrukking. Ja. Ja. Oh. Landspreuken, die had je trouwens vaak vroeger, hè? Ja. Ja, was hij geborduurd of geschreven? Ja. De leukste die ik me herinner is, ik ben de baas in huis en mevrouw vindt het goed dat ik dat zeg. Is die al zo oud? Dat klinkt een beetje als een jaren 80 uitspraak. Ja, dat is een veel jongere wandspreuk. Ja, precies. Want die wandspreuken van vroeger, die hadden iets plechtigs. Ja. Iets schoolmeesterachtigs. Ik heb de wandspreuken van mijn oma toen zij overleed. Die had van die kleine spreukjes in het toilet hangen. Oh ja. En die heb ik nu in mijn toilet ook in dezelfde volgorde opgehangen. En daar zit inderdaad een hele mooie, die vind ik echt heel mooi. Tel wat je hebt, niet wat je mist. Oké. Okay. Die vind ik zo mooi. En in Friesland, ja, maar ik zal het in het Holland zeggen, daar hangt ook wel eens aan de muur het beste stuk in het bedrijf is een goed en handzaam wijf. Zo. Ik denk dat je die nu niet meer op mag hangen. Nee, dat is niet geëmancipeerd. Hè? Ik vind hem wel mooi. Van mij mag hij hier aan de muur. Zal ik dat eens doen? Kijken wat er gebeurt. Oké, okay. Spreek we af. Wat ben ik dan? Een goed en handzaam wijf? Ja. Een goed en handzaam wijf. Ik vind ja, het. Dat zet ik in mijn Twitter-bio. Ik denk al jaren dat je dat inderdaad bent. Nou, ik voel me ook echt een goed en handzaam wijf. Nou, ja, mooi zo. Dank je wel, Ernst. Dat was het. Ik ga me weer omdraaien. Goed zo, slaap lekker. Dag. Dag. Piepe Guido, hi. Hallo, nachtzuster. Dag. Ik zet je even wat harder, hoor. Of wat zachter, sorry. Ja. Oh, sorry. Moet ik wat zachter praten? Nee, ik regel het wel. Oké. Zeg het maar. Ik heb een antwoord. Ja, kom maar door. Het EK en Engeland. En waarom dat nog meedoet. Ja. Het is zo dat Engeland niet uit Europa is gestapt. En eigenlijk het Verenigd Koninkrijk niet uit Europa is gestapt, maar uit de EU. Oh ja, natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat ze meteen uit het hele continent geschopt worden. Precies. Oh ja. Ja. Want dat, nou ja, als dat het geval zou zijn, ja, dan zouden Schotland en Wales en Zwitserland ook niet mee mogen doen. Nee, en die hebben precies wel gewoon meegedaan. Hebben ze in Zwitserland dan ook geen euro? Nee, hè? Nee, daar hebben ze een Zwitserse frank. Ja, oh, ja. Zo af en toe moet ik dat ook allemaal weer even opfrissen in mijn hoofd. Ja, maar ik ben er jarenlang op vakantie geweest met mijn ouders, dus vandaar dat ik dat heel goed weet. Ja, dan zit die frank wel in je hoofd gebakken. Ja, zeker. Ja, inderdaad. Hey, dankjewel voor deze duidelijke uitleg. Dank je, jij ook. Hoi. Hoi, hoi. Dag. Oh, ik zal even kijken, want ik heb volgens mij... Zie je, soms dan... Ik moet ook niet aan knopjes draaien. Zo is het beter, denk ik. Gaat iedereen beter klinken, behalve ik. Martijn? Oh, dat hielp niet echt, geloof ik. Martijn? Ja, daar ben je. Hi. Nee, ik lacht. Ik ben Armando. Oh, hallo Armando. Wat doe jij, onder dit knopje? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat je verkeerde nummer, want ik ben de derde beller uit. Nou, leg dat maar eens uit, Armando, wat je dan hier doet op deze lijn. Nee, maar welkom op lijn 1, zeg het maar. Goedenacht, zuster. even kijken, ik... misschien lijk ik een oude zeikert, maar... ik vind het heel frappant dat we heel modern zijn, maar voor de oplossing om zuiver drinkwater als iets te gebruiken om je plasje of poepje door te spoelen. Mm-hmm. En dan gebruiken we 8 tot 14 liter per keer afhankelijk van de bak, zeg maar. En dan denk ik, dan verbaas ik me dat we daar nooit iets op gevonden hebben. Want eigenlijk gaan we zo gemiddeld, ik denk een keer of 6, misschien dames... een keer of 9 per keer naar het toilet. En dan spoelen we dus al gauw zo'n 100 liter per dag weg. Maal 365 dagen. En dat doen we met behoorlijk gefilterd water. Helemaal zuiver drinkwater. Ja, ja. Want hier hebben we toevallig in Deventer gewoon een natuurbron. En dan denk ik van, nou ja, die bron die raakt toch... Alles gaat een keer leeg. Ja. En dan denk ik, die bron die raakt toch een keer op. En dan denk ik, moeten we dan in één keer gaan zuiveren? Of IJsselwater gaan zuiveren? Ja, dat kan wel. Alhoewel, ik heb wel gehoord dat er binnenkort in de IJssel weer geweldige mooie vissen gaan zwemmen. Omdat het steeds zuiverder wordt. Vroeger ging de Kodak en de Agfa, al die rommellozen op de Rijn. En dat kwam, de IJssel is dan een aftakking. Maar dat kwam dat ook hier terecht. Dus het was eigenlijk heel vies water. En nou ja, die motorboten die gingen hun afgewerkte olie ook nog een keer overboord gooien. En dan zag je zo'n heel spoor. Dat heb ik ook wel eens gezien. Ja, dat praat ik wel over tientallen jaren geleden. Maar dan denk ik van jongens en meisjes moet ik dan zeggen. Maar we moeten toch een beetje een beetje goed omgaan met ons zuivere drinkwater. Het is gek, hè, eigenlijk. Ja, maar ik weet wel van inmiddels best wel veel mensen dat ze als ze douchen water opvangen en daar dan het toilet mee doorspoelen. Maar dat doe ik ook. Ja, dat is een redelijk dingetje inmiddels. Maar ja, ik denk dat de meeste mensen daar helemaal niet over nadenken. Nou, dat moet toch. Zou een hele makkelijke manier zijn om heel veel water te besparen natuurlijk. Als we daar een oplossing voor vonden. Maar dan is de vraag dus eigenlijk waarom dat nog niet gebeurd is. Exact. Maar ja, ik bedoel, zoals 's ochtends dan douche ik boven. Oh. Nou, dan heb ik een hele grote emmer, maar wel lang gerekt al. Ja, ik kan niet een ovale, maar een soort waar je ook moppen in kunt doen en zo, weet je wel. Yeah. Maar die is mooi lang gerekt, dus die neemt dus veel ruimte in. En daar bespaar ik zo'n 18 liter mee. En daar spoel ik het toilet gedeeltelijk mee door, want ik wil toch een beetje bijdragen. Maar beneden heb ik ook een toilet. En ja, ik ga natuurlijk niet met dit emmer water van de trap af. Dan ben ik veel te bang dat, dat ik een heleboel mors. En dat is ook weer niet de bedoeling. Oh, ja. Maar ik vind het toch apart dat we gewoon zuiver drinkwater, waar eigenlijk een tekort aan is, althans bij in sommige landen helemaal. Ja. Dat gewoon wegspoelen. En hier is het ook nog bronwater. Ja, dat is gek, hè? Nou, ik vind het een goede vraag. Ik hoop alleen dat iemand er een antwoord voor heeft. En, by the way, Armando is eigenlijk mijn goochelnaam. Want Armando, dat is het Frans voor Herman. En ik bel wel eens vaker. En ik ben ook nog tweede geworden met Nederlands kampioenschappen. Dus ik denk, gefeliciteerd. Ja, maar dat is alweer een tijdje geleden. Hoor. Oh, maar ik denk, in 1977. Nee. 2002. Oh, nou ja. Ja, maar ik deed voor de eerste keer mee. Ja. Een Nederlands kampioenschap in Amsterdam-Ossendorp. En, nou, ik was eigenlijk niet nerveus, maar ach, ik denk, doe gewoon voor de flauwkul een stuk uit mijn eigen programma. Ja. En ik heb normaal gesproken heb ik niet, geen tekort aan woorden. Maar mijn naam wordt omgeroepen. Ik word helemaal stil. En ik kon geen woord meer uitbrengen. Och. Ja, en dan helemaal, toch tweede worden. Dat is knap. Helemaal verlegen. Ik denk, ik wou bedanken, er kwam niks uit. Ach. Nou, dat heb ik gelukkig nooit. Nee. Maar ik vind het altijd wel mooi hoe je iemand afremt als hij te lang doorpraat. En ik krijg alle ruimte, dus dat vind ik fantastisch. Ja. Nou ja, je pakt het ook een beetje, hè? Ja, maar dat komt ook omdat ik net herstellende ben van een herseninfarct. Oh. En half oktober heb ik een herseninfarct gekregen. Ik ben nog rechtszijdig, een beetje verlamd. Maar het gaat steeds beter. Vanmiddag ben ik ook de binnenstad in geweest. En niemand ziet iets samen, want ik moet dus wel op mijn voet, naar mijn voet kijken, dat hij goed neerzet. Want als hij schuin neerzet, dan breek ik nog een pootje ook nog. Maar kun je dan nog wel goochelen? Ja. Oh. Ik heb, wat ik rechtshandig aan de foefjes doe, ja, dat doe ik nu links. Oh, nou knap zeg. Dat was het eerste wat ik ging oefenen in het ziekenhuis. Ja, dat is lijkt me een beetje vingervlugheid. Het mooiste was, ik heb me vanaf het begin zelfstandig gedoucht. Niet dat ik preus ben of zo, maar ach, die zusters die hadden in de coronatijd voldoende te doen. Dus ik wou ze niet tot last zijn. Alleen op een gegeven moment werd er op de deur geklopt. En toen twee zusters die, mogen we even binnenkomen? Ik zei, ja, kom erin. De hele gang staat er onder water. Was dat putje voor mij verstopt geraakt? Maar ik was nog half daars. Oh. En rechtszijdig was ik nog blind, half blind. Ik heb nu nog een beetje een handicap, maar dat zit dus in de hersenen. Maar het gaat steeds beter. Maar toen ben je nog een beetje van de kaart. En ik ben nu nog een beetje aan het herstellen. Maar die hele toilet stond blank, daar had ik allemaal niet in de gaten van. Ik zat op een stoel onder de douche. Maar ze moesten vreselijk lachen. Dat ik zei van, ja, nou hebben jullie een beetje goed uitzicht en zo. Ik babbel wel raak, weet je wel. Nou, nee, toen niet zo erg, maar wel een paar woorden. Maar dan begrijp ik dat je aan de ene kant probeer je de waterafname in Nederland een beetje te beperken. En aan de andere kant ben jij degene die je hele flat laat overstromen. Een heel ziekenhuis. Deventer ziekenhuis. Oh, ja. Nou, lekker. Maar ze moesten vreselijk lachen. Hele tapijt nat en zo. Alleen, het komt. Je bent gedeeltelijk compleet van de kaart. Je kunt wel handelen, maar dat gaat allemaal traag. En ik had totaal niet in de gaten dat de hele boel blank stond. En wat was het nou? Het putje was vrij klein. En was, nou ja, door haartjes, stofdeeltjes. Armando, ik vind het verhaal nu niet meer zo interessant. Nee, oké, dan wens ik je nog een prettige nacht, zus. Dankjewel. En dan gaan we van de Herman over goochelen, gaan wij naar de Herman over toveren. Dankjewel, hè? Oké, bedankt. Doeg. Zij komt over, kwam alles voor elkaar. Als zij komt over, was niemand de sigaar. Als zij komt over, komt over, komt over, komt over, dan hielden alle mensen van elkaar. Ieder huis had 100 kamers, in elke kamer stond tv. En zijn ouders bleven eeuwig leven, en hij leefde met ze mee. De rivier was niet van water, van sinaasappelsap. En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk niet snapt. Als hij komt over, kwam alles voor elkaar. En niemand heeft het over. Als hij komt over, dan werd geen mens te zwaar. Als hij de troon besteed. En 's winters lag er altijd sneeuw, en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren, en niemand werd er arm. Als hij komt over, kwam alles voor elkaar. En niemand deed het. Als hij komt over, was niemand. Toveren van Herman van Veen was dat natuurlijk. José die wil weten hoe ze op Spotify een heel liedje kan vinden op haar iPhone. Want ze kan alleen maar 30 seconden of meteen een hele playlist aanvragen. George wil weten of als je een pacemaker hebt, je wel gereanimeerd mag worden als je, ik wou zeggen als je een hartstilstand hebt. Maar dat kan eigenlijk denk ik niet met een pacemaker. Nou, mocht je er meer van weten, 0800-1121. Leonardo wil weten waarom men in Amerika wel 65-plussers een derde prik gaat geven. Ferdinand die belde over als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. We hoorden van Ernst dat 80 jaar geleden al ergens in Friesland aan de muur hing. En ik krijg van Tanja vanuit Sint-Petersburg een berichtje op Facebook met het spreekwoord komt uit het Fries. Als het net kin, zat het mot dan mot het maar zat het kin. Vloeiend Fries, hè, zoals je hoort. Dan is het dus inderdaad al best wel oud. En toch een spreekwoord, zoals Ferdinand al zei. Ik dacht dat het gewoon een uitdrukking was. Maar. Gerard die wil graag weten hoe die van de ratten in zijn appartement afkomt. Jan die wil weten hoe het kan dat een coronapaspoort een jaar geldig is, maar een QR-code geen geldigheidsduur heeft. John die vraagt zich af waarom er 6 continenten zijn, maar 5 Olympische ringen. Kees die vraagt zich af hoe het is voor mensen uit het buitenland die daar gevaccineerd zijn om dan in Nederland ergens binnen te komen. Want daar heb je dan blijkbaar een Nederlandse QR-code voor nodig. En Kees vraagt zich ook af hoe ver een uil nou eigenlijk zijn hoofd om kan draaien en hoe dat werkt. Rob die vraagt zich af hoe het mogelijk is dat je ook in plaats van een vaccinatiebewijs een herstelbewijs kunt krijgen. Dat kun je al krijgen als je 11 dagen geleden corona geconstateerd hebt gekregen. Dus het kan zijn dat je dat krijgt terwijl je nog corona hebt. 0800-1121. Rob vraagt zich ook af hoe het kan dat je bij je coronabewijs wel rekening wordt gehouden met je privacy, maar dat je daarnaast je ID-bewijs moet laten zien als je ergens naar binnen gaat om te bewijzen dat het jouw coronabewijs is. En vervolgens kan iemand dus al jouw gegevens zien op je paspoort. 0800-1121. En Armando vraagt zich af waarom we nog steeds zuiver drinkwater gebruiken om het toilet door te spoelen. Daar moeten toch milieuvriendelijkere oplossingen voor zijn. Nou, zo'n rij vragen heb ik in geen tijden gehad. Dus ik hoop ook op een rij antwoorden via 0800-1121 bijvoorbeeld. Martijn. Hallo Astrid. Dag Martijn. Ik heb het antwoord op de vraag waarom in Amerika wel 65-plus werd gevaccineerd en Nederland niet. Mm-hmm. Nou, op de site van de NOS van 2 dagen geleden stond: het is volgens de Gezondheidsraad nog niet nodig om de rest van de bevolking een extra vaccinatie te geven. Want vanaf 7 oktober krijgen dus mensen met een afweerstoornis wel een derde prik, hè? Ja. Dan moet je een afweerstoornis hebben. Ja. Maar dus niet de 65-plussers. Dat is, de vaccins werken bij de mensen nog goed genoeg om een ziekenhuisopname of overlijden te voorkomen. Maar waarom is het dan in Amerika wel? Oh, waarom daarom? Dat weet ik niet. Nee. Maar de vraag was toch in Amerika wel en waarom in Nederland niet? Ja. En dit ja. is antwoord op niet. Maar ja. waarom in Amerika wel? Ja, dan zullen ze een andere visie hebben. Ja, ik heb echt het idee, want ze zijn in Amerika natuurlijk veel te laat en veel te langzaam gaan vaccineren. Dus ik heb het idee dat de mensen die wel echt heel goed beschermd willen zijn, daar nu de mogelijkheid toe hebben gekregen. Er zijn in Amerika ook ontzettend veel mensen, Republikeinen vooral volgens mij, die zich nog steeds niet laten vaccineren. Dus ja. Als dat in Nederland ook het geval zou zijn, dan zou ik ook heel graag een derde willen. Maar nu voel ik me best wel redelijk veilig met 2 vaccinaties. Ja, precies. Dus zij vinden het niet nodig. Alleen vanaf 7 oktober krijgen dus mensen met een afweerstoornis een derde prik. Ja. En vanaf 6 oktober wordt de eerste brief door de GGD verstuurd. Nou, super Martijn, dat je even alle feiten hebt opgezocht. Dank je wel. Ja, oké, graag gedaan. Ik vind het een geweldige show. Fijn. Bedankt Astrid. Dank je. Oké, goed daar. Bakker Johan. Dan moeten we heel even pauze nemen, want dan moet hij altijd even van de croissantjes naar de telefoon lopen. Want ondertussen is hij wel croissantjes aan het vouwen natuurlijk. Nee, nou ben ik ze aan het bakken. Goedemorgen. Ze staan in de oven. Zo ze leuk ook. Ik vind het zo leuk dat ik bij jou ben geweest. Dus het is voor mij, vroeger dacht ik dan, oh, dat ziet er ongeveer zo uit. Maar nu weet ik precies hoe het eruit ziet. Een beeld, ja. Heet dat. Oh, dank je. Ja, ik ben van de radio, ik weet niet hoe dat heet. Ja. Nee, maar dus, ja, nee, ik heb een beeld. Je hebt een beeld. Even kijken. Die vlag van de Olympische vlag. Welke Olympische vlag? Nee, daar ging het net over. Over de ringen. Over de 5 ringen, Olympische ringen, ja. Olympische ringen, die staan niet voor werelddelen. Meneer de Coubertin heeft in 1914 gezegd dat de kleuren, inclusief wit, want de Olympische vlag is wit en dan heeft hij dan 5 kleuren. Blauw, zwart, rood, geel, groen. En uit die kleuren, inclusief wit dus, kun je alle vlaggen maken van de deelnemende landen. Oh, wat leuk! En de ringen staan voor passie, vertrouwen, overwinning, ethiek en sportiviteit. Oh. Maar dat klopt niet helemaal, want daar schort het wel eens ooit aan. Ja, maar je kunt natuurlijk niet gaan zeggen van, oké, we kleuren de ringen zwart, want er was iemand die onsportief deed. Nee, maar zo, dat kan natuurlijk niet. Nee. Nee, maar goed, dat is dus de verklaring van de Olympische vlag. Oh, dat is wel grappig, want ik kreeg van heel veel mensen een appje dat Antarctica niet meedeed als continent, omdat daar eigenlijk alleen maar mensen uit andere continenten wonen. Ja, zou kunnen, ik weet vond het niet. Vond het wel mooi gevonden, ja. Ik vind die kleuren, als je uit de kleuren van de Olympische ringen inclusief wit alle vlaggen kunt maken, dat vind ik ook een leuke gedachte. Ja, maar je kunt natuurlijk eigenlijk van geel, rood en blauw al bijna alle kleuren maken. Bijna wel. Ja. En je hebt altijd nog maar ergens groen zitten. Nee, toch? Ja, toch. Je kunt toch geel en blauw dan weer mengen? Ja, de kleuren mengen, nee. Ja. Oh, sorry hoor, sorry. Ik wist niet dat er regels aan dit spelletje gebonden waren. Tuurlijk. Ja. En dan nou, heb ik ook twee vragen. Even kijken. Ja. Sinds een tijdje hoor ik op de radio, als de reclame begint, net voor het nieuws, hoor je heel subtiel ster en dan krijg je de reclames. Ja, gek hè? Sinds wanneer is dat? En waarom moet dat zo... Ja, zo rustig gezegd worden. Kun je toch gewoon zeggen, pas, hier hebben we een tune en dat, die luidt er reclame in. Ster. Daar was hij. Ja, dit is trouwens geen ster. Dus nee, dat we mensen niet nu in de war raken en denken van, oh, dit stukje is reclame, dat is niet zo. Nee, maar waarom moet er zo heel minuscuul klein ster? En dan, ik vind het heel mooi. Ik vind het echt prachtig. Ja, nou ja, ik zou zeggen, laat even duidelijk weten dat de reclame begint. Maar goed, dat is mijn ding. Ik snap het niet. Wacht even hoor, nu gaan we erover vergaderen. Ja. Bij de afdeling duidelijkheid, duidelijke communicatie. En ja. We hebben nu dus, als er dus ster komt, dat vind ik dan wel weer verwarrend. Dat, ja. Dat we er maar vanuit gaan dat iedereen weet dat ster voor de Stichting Eten Reclame. Televisie Eten Reclame. Dankjewel. Wat heel raar is op de radio natuurlijk. Maar ja, dat het daarvoor staat, dat moet iedereen dan maar weten. Ja. En ze hadden natuurlijk reclame kunnen doen in plaats van ster. Ja, sorry. Ster. Hij is wel mooi. Oké, nou goed. De meningen zijn verdeeld. Ik vind het onduidelijk. Maar wat vind je er dan onduidelijk aan? Dat het ster zegt in plaats van reclame? Ja, waarom niet gelijk een signaal van... meteen wordt wakker geschud van, joh, nou begint de reclame. Dus maar dat is dit toch? Maar je hoort het toch amper? dus die mevrouw had niet moeten zeggen ster, maar die had moeten zeggen, dit is de reclame! Zoiets. Nee, maar dit moet toch allemaal subtieler? Je moet niet denken van... je moet er niet, ook weer niet te veel op gewezen worden. Want dan wil niemand meer in het reclameblok. Want dan is het veel te duidelijk dat het reclame is. Moet het natuurlijk wel indoctrinatie nog een beetje de kans geven. Dit is niet waar, hè, wat ik nu zeg. Oh, ik moet dit helemaal niet doen op NPO Radio 1. Nee, maar als dat de gedachte is, dan kan ik hem volgen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het is gewoon... Ja, we hoeven toch niet alle rozen rood te verven? Nee, maar... Dit is een rode roosbakker, Johan. Het is toch heel duidelijk als je even aangeeft waar je mee te maken hebt. Het is wel gek dat we ster zeggen en niet reclame, ja, inderdaad. Maar, en hoe lang is het? Want het valt me nou, de afgelopen week is het mij opgevallen. Ja, sinds wanneer doen we dat, die nieuwe vormgeving? Ja. Nou ja, als het jou de afgelopen weken is opgevallen, durf ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat het sinds 1 september is. Zou kunnen, maar dat weet ik niet. Ja. Dan, okay. Willem Oltmans is destijds overleden door euthanasie. Daar heeft hij zelf voor gekozen. Oh. Maar dan hoorde ik een tijdje terug, of ik las het ergens, het verhaal dat hij voordat de finale spuit in zijn arm werd gezet, zei hij, wacht even, maak alvast bekend dat ik ben overleden. En dan wil ik bij de eerste de beste nieuwsbulletin wil ik horen hoe dat ze over mij berichten. Wauw. Is dat waar? Wauw. Ja, dat is wel macaber, maar is dat ik, nou ja, de figuur zou ik wel daarvoor iets bij aanzien. Bedenken. Ja. Geen idee. 0800-1121. Je zadelt me wel weer met flink wat oppakken, Johan. Ja, ik heb er nog eentje. Nou. De gewone krant, de ochtendkrant, die moet 's morgens om 7 uur in de bus liggen. Ja. Dat is een wet van mede en persen. Ja. Maar hoe laat moet de digitaal beschikbaar zijn, een digitale krant beschikbaar zijn? Er is ook een vaste tijd voor. Oh. Dat weet vast wel iemand. dat zal nooit iemand weten. Ja. Maar een digitale krant verandert toch nog in de dag van, loop van de dag? Nee, mevrouw, de editie die is hetzelfde als dat je hem aan papier krijgt. Nee, toch? Ja, toch? Ik heb er twee. Ik heb de Volkskrant en ik heb het Brabants Dagblad. En de Volkskrant is dan de hele dag online hetzelfde? Die steen, de krant is hetzelfde, de site is... ja, de krant. Het zou mooi zijn, als, net als in Harry Potter, dat je krant verandert in de loop van de dag. Ja, dat even zou kijken mooi of er nu iets anders in de krant staat. Ja. Ja. Nee, dat is niet zo, denk ik. Nee, maar dan zou je maar één krant nodig hebben voor de hele week. Dat is ook makkelijk. voor de hele week. Volgens mij is dat het idee van internet. Nee, de site en de krant zijn twee verschillende dingen. Joh, oké. En vanaf wanneer is het... Nee, maar oké. 0800-1121. Ik heb echt geen idee. Ik dacht gewoon dat de krant de hele tijd veranderde. Nee, ja, de krant van vandaag... De online krant, sorry. Ja, een papieren krant. Nee, die niet. Nee. De editie die blijft hetzelfde, echt. Oh. 0800-1121. Ik ga luisteren. Fijn. Doeg. Alvast bedankt. Oké. Dag, Bakker Johan. Dag. Hoi. Rogier. Hoi. Hallo. Astrid. Dag, Rogier. Goedemorgen. Nou, die bakker, als hij nog langer zo aan de telefoon blijft hangen, dan bakt hij ze wel bruin. Ja. Maar, maar hij gaat ondertussen, hij berekent dat helemaal uit, hè? Hij zet de croissantjes aan op het moment dat hij begint te praten. Ja. Oh, kijk, ja, maar slim, ik wou even hoera, hoera, hoera roepen voor het hopelijk, ja, dat moeten we nog zien, afschaffen van het leenstelsel. Want ik wens alle studenten dat ze weer eeuwige student kunnen worden, zoals Rutte. Ja, dat heeft Rutte ook, Rutte ook geweest. En die heeft never nooit wat opgestoken van de geschiedenislessen die hij geleerd heeft. Want hij heeft... geschiedenis gestudeerd, maar daar, ja, daar pleeg ik weinig van tucht te merken. Ja, maar Rogier, ik bedoel, dan wordt het leenstelsel afgeschaft. Dat, dat hoop ik ook een beetje. Maar dan komt er natuurlijk wel weer een ander waardeloos stelsel. Want er is volgens mij nog nooit een ideaal stelsel voor studenten geweest. Nou, ik vind het heel eigenaardig dat het vorige stelsel... daar was helemaal niks mis mee. maar de... Ja, oké. Okay. Ja, ik kan het, zolang als ik me herinner, zijn studenten aan het klagen over de studiefinancieringsstelsels. Nee, de basisbeurs. Maar dit is niet, vol te houden, hè? Want ik heb zelf, houden we even tussen jou en mij, maar ik heb 9 jaar over mijn studie gedaan. Kijk eens aan. Ja, dus dat slaat natuurlijk nergens op. Ja, ik bedoel, ik heb het heel leuk gehad, maar het slaat natuurlijk nergens op. Ik had natuurlijk eigenlijk gewoon moeten gaan leren. Nou ja, dat zeg je nou tegen jezelf. Ik bedoel, de samenleving heeft eindeloos betaald voordat ik lekker... Dat valt toch echt wel mee, hoor. Oh. Zo duur was dat allemaal niet. en sterker nog, ook met een basisbeurs moest jij, zodra je ging verdienen, moest je je studieschuld terugbetalen. Dus dat, nee, want ik heb dus nooit geleend. Nee, maar je kreeg toch, hoe heet dat, als je ging werken, dan gingen ze toch genoten studiebeurs, gingen ze toch terugvorderen? Nee hoor, alleen wat je bijgeleend had. Huh? Ja, nee, in mijn tijd was het echt ideaal. Ik heb echt 9 jaar een beetje over straat gezwalkt in Zwolle en de bloemetjes buiten gezet en... Oh, dat zou ik vooral wereldkundig maken. Zo heb jij je carrière gemaakt. Gestart, ja. Zo. Ja. Nou ja, goed. Nee, deze ontboezemingen die zullen de mensen wel... Ik kan ook niks meer dan dit. Je zit nog steeds s'nachts door te breken. Precies, de rest van mijn leven moet ik midden in de nacht... eigenlijk zeg maar gewoon geluid uitzenden. Doorhalen. Ja, maar dat krijg je ervan. Ja, nou goed. Zo worden we nog eens... Nou, ik vind serieus, ja, ik bedoel, zoals het nu is, vind ik het eigenlijk niet te doen voor. Nee, maar en dat zoals is toch het, schandalig. Maar zoals die, het. Zoals dus het. Dan moet je voorstellen dat je als 16 of 18, 19-jarige ja. een studie of een schuld hebt van 30, 40, 50.000 euro. Ja, maar goed, als je gestudeerd hebt, dan kun je dat later ook afbetalen. Nou, en. Daarom zeg ik, ik weet niet wat voor regeling jij getroffen hebt. Volgens mij heb jij erg... mazzel gehad. Mazzel gehad, ja. Want ik weet nog wel dat... ik heb ook gestudeerd en ik heb gewoon terug moeten betalen... wat ik aan studiebeursgenoten had. Alles. Dus... Je krijgt toch een basisbeurs die je niet terug hoeft te betalen? Dat was niet veel, daar kon ik net een kamer van betalen. Maar dat was wel... Nou ja, en toen in die tijd kon je nog een kamer betalen. Goed, nee, ik weet eigenlijk niet hoe we in dit gesprek zijn beland. Want er komt nergens een vraag of een antwoord bij kijken. Of wel, nou, Rogier? Mijn vraag is inderdaad... ik ben heel blij dat... ik zou heel blij zijn als dit leenstelsel... Dat ik vind het ook heel raar dat die bussenmaker daar toen... voor, gelobbyd om dat... Maar ik vind het heel vreselijk dat... Maar Rogier, zit er een vraag of een antwoord aan? Want anders blijven we natuurlijk maar in hetzelfde... Nou zal ik even mijn vraag stellen. Ja. Ik heb namelijk ontdekt, dat schijnt ook best wel landelijk bekend te zijn... dat er is grootschalige visstroperij aan de gang... dat mensen die, welke nationaliteit ze hebben... dat werd me afgeraden om door de redacteur om te noemen. Maar dat zijn in ieder geval niet allemaal Nederlandse mensen... die gewoon met ploegen snoepbaars vangen... Mm-hmm. En dat is ten eerste is dat een zeldzame vis. Ik heb toen ik dat zag, heb ik gezegd van... zou je die vis niet teruggooien? En toen werd ik behoorlijk intimiderend en dreigend te woord gestaan... van waar ik me mee bemoeide, want ze hadden toch een vergunning. En toen sprak ik toevallig een jongen die bij de hengelsport betrokken was. Die zegt van, inderdaad aan de gang. Ze lopen overal de rivieren leeg te vissen op snoekbaars. Want die vreten ze gewoon op. Ja. En ik heb zoiets van, mijn vraag is... ten eerste van, wordt daarop gehandhaafd? En ten tweede, kunnen alle Nederlanders niet alert zijn... als ze dat ook zien, dat ploegen van 4, 5 of 6 mensen... heel fanatiek zitten te vissen... en dan snoepbaars mee naar huis nemen, omdat dat geld oplevert. Want jij wil de snoepbaars graag behouden houden. Heb je die wel eens gezien? Nee. Nou, dat zou ik even googelen. Ik had hem ook nog nooit gezien. Maar dat is een prachtige vis. Ja, maar heb je wel eens een koe gezien? Een koe? Ja. Ja, maar die plegen ze niet hengelen. Nee, maar die eten we wel op. Ja, ik niet. Ja, nee, maar dat is toch wel best wel veel. Even serieus. Ja. Ja. Maar als je ziet wat voor mooie vis dat is... en dat die zeldzaam is... Ik was echt verbijsterd dat er dan visstroperij is op die vis. Ja, nee, ja, dat snap ik. Maar is het erg? Gewoon omdat hij mooi is. Ik hoorde vandaag dat er 150.000 egels per jaar werden platgereden. Ja. Ja, vind je dat erg? Ja, dat vind ik dus heel erg. Ja, ik ook. Maar je vraagt mij of ik dan het erg vind dat er gekken zijn die een zeldzame vis lopen te stropen. Ja, dat vind ik heel erg. Ja, ja. Ja, ik weet niet. Ja, ik probeer dat. Want ik weet niet hoe het zit met de snoekbaars. Of die ook inderdaad, jij zegt een zeldzame vis. Of ze opgaan als er te veel van gegeten wordt. Pardon? Of ze opgaan? Ja. Of ze uitsterven. Als ze massaal worden gevangen en opgegeten. Nou, dan hou je geen snoekbaarsen meer over natuurlijk. Het heet een beschermde vis te zijn. Oh. En ik heb van die meneer van de hengelsport begrepen dat het is... Ja, ik vind het al walgelijk dat er überhaupt gevist wordt. Maar ja. Die pleeg je dan terug te gooien om de visstand op peil te houden. Ja. Ja, maar die lui die zijn gewoon bezig om die vis te vangen om er geld mee te verdienen. Uit te laten sterven, ja. En, oh, ja. Te wat was, en wat was de vraag die eraan vasthing? Nou, ten eerste of daar überhaupt handhaving op is. Ja. Want ik heb de politie ook gebeld toen ik dat constateerde. En die meneer van de hengelsport hoorde dat het dus aan de gang is. Dat massale visstroperij betreft. Ja. Maar ook wil ik mensen oproepen om in de gaten te houden van als ze dat zien gebeuren in de rivier waar ze aan zitten. Dat daar 4 of 5 mensen ineens heel fanatiek zitten te hengelen. Of ze dan ook even in de gaten houden en de politie bellen. Ja. Nou ja, als dat de vraag is, zeg ik 0800-1121. Dat heb ik toch gebeld? Ja. Nou, hopen dat iemand het antwoord weet. Ja, ik ook. Dankjewel, Rogier. Succes. Dank je, doeg. Hoi. Even vissen. Ja, even vissen inderdaad. Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. En dat is vissen. Voor mijn part mag ik nooit, geen zout meer en geen vet. Voor mijn part word ik eeuwig op een streng dieet gezet. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Je zoekt een fijne stek, je rolt je zware check. Al wat je hartje verlangt. De vogeltjes hoor je kwelen, de lammetjes zie je spelen. En het kan je in feite geen donder schelen of je wat vangt. Ik geef niet om bezit en niet om broodbeleg. Ik geef aan de liefdadigheid mijn laatste jutje weg. Maar er is één ding wat ik nooit zou kunnen missen. Vissen. En ik leef ideaal, wat geeft het allemaal? Ik maak me niet meer druk als ik de laatste trein niet haal. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Ik hoef niet naar een brand of naar een interland. Ik zie het wel op de beeldbuis of ik lees het wel in de krant. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Zo'n brasem die daar zwemt, voor jou is voorbestemd, zonder dat hij het nog weet. Hij snuffelt eens aan je degen, je dobbertje gaat bewegen. De spanning is bijna ten top gestegen, want je hebt beet. Ik hoef geen bungalow, geen huis met patio. Het hele huwelijksleven krijg je zo van mij cadeau. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Vissen. Leen Jongewaard en Piet Reumer, prachtig liedje, mooi uitgevoerd ook. Rogier, die vraagt zich af of er iets gedaan wordt tegen het stropen van snoekbaarzen. Is daar wel handhaving? 0800-1121. Bakker Johan wil weten vanaf hoe laat de digitale krant beschikbaar is. En hij wil ook graag weten of het klopt dat Willem Oltmans zijn euthanasie uitstelde om zijn eigen overlijdensbericht op de radio te kunnen horen. Bakker Johan vraagt vraagt zich ook af sinds wanneer er een nieuw stergeluid is. Een nieuw reclamegeluid op NPO Radio 1. Ik kan dat natuurlijk even bij de collega's navragen, maar die slapen allemaal. Armando die wil weten waarom we nog steeds het toilet doorspoelen met zuiver drinkwater. En Rob vraagt zich af wat er gebeurt met de privacy als je je identiteitsbewijs moet laten zien bij je coronabewijs. Hij vraagt zich ook af hoe het mogelijk is dat je met een herstelbewijs ook naar binnen mag bij bepaalde evenementen. Terwijl je die al kan krijgen als je 11 dagen geleden nog positief werd bevonden. Dus je kunt dan nog corona hebben, is zijn stelling. Kees vraagt zich af hoe ver een uil eigenlijk rond kan draaien met zijn hoofd. En hij vraagt zich af hoe het geregeld is voor mensen die geen Nederlandse QR-code hebben. Jan die wil weten waarom een hoop coronavragen toch weer vannacht. Ik krijg vast weer mopperende mensen die het niet over corona willen hebben. Maar ja, er zijn dus blijkbaar ook heel veel mensen die het wel over corona willen hebben. Dus daar zoeken we altijd een tussenweg in. En in dit geval vroeg Jan zich af waarom een coronapaspoort een jaar geldig is op papier, maar de QR-code geen houdbaarheidsdatum heeft. Ja, een heel andere vraag dus van Gerard. Wat kan hij doen aan de ratten in zijn gebouw? George wil weten of mensen met een pacemaker gereanimeerd mogen worden. En José vraagt zich af hoe ze op Spotify een heel liedje kan vinden op haar iPhone in plaats van meteen een hele speellijst... of alleen maar 30 seconden van het liedje. 0800-1121. Leo? Ja, goedemorgen, nachtzuster. Dag Leo. Ik had daar bijna de moed opgegeven, want ik had de twee langste sprekers had ik voor me. Ja, ik was inderdaad wel heel lang bezig met Rogier en Bakke Johan, ja. Want de laatste verwijt nog de vorige spreker over zijn lange spreekbeurt. Ja. Maar de laatste was zeker zo lang bezig. Oh. Nog wat. Ik had een opmerking over die wielrennen en wielracen. Mm-hmm. Ik bedoel, en dat is allemaal logisch, want je had ook loopfietsen. Ja. Maar hoe zou het dan met schaatsenrijden zitten? Want ik geloof niet dat die schaatsen vroeger wieltjes eronder hadden. Schaatsrennen. Nu wel, maar vroeger niet natuurlijk. Schaatsglijden. Ja, schaatsglijden, ja. Schaatsglijden. Maar dan had ik nog een vraag. Dat was gewoon een aanvulling op de wielrace. Maar wacht heel even. Want ik kreeg net via Facebook een berichtje van Tanja vanuit Sint-Petersburg weer. Die zegt dat wielrennen, dat komt gewoon uit het Duits. Daar heet het ook autorennen, motorraadrennen, verderrennen, hoenderrennen. Ja, iedereen rent. Ja. Raadrennen, ja. Maar ja, fietsdraven is gek natuurlijk. Ja. Nou, goed. Dat klopt wel. Ja. Nou ja, ik weet ook niet hoe het precies nog staan is. Maar ja, dat zal waarschijnlijk met een loopfiets te maken hebben. Maar ja, met die andere gevallen, met autorennen, ja. Dan vraag je af, misschien had je daar trapauto's, weet ik het. Ik weet niet, Nou, die had je natuurlijk wel. Ik weet niet of je wel eens de historische documentaire De Flintstones gezien hebt. Ja, ik heb zelf ook nog in een trapauto gezeten. Nou, kijk eens aan. Rennen. Ja, het gaat toch anders, ja. Maar dan had ik eigenlijk waar het om ging is. Nederlandse taal is zo langzaam doorspekt met het woord uit het buitenland. En uit buitenlandse talen. Hoewel we in veel gevallen ook goede Nederlandse vergelijking heb. Maar bijvoorbeeld het woord parlement. Yeah. Waar komt dat precies vandaan? Oké, dat eerste deel is natuurlijk wel parler. Yeah. Praten of spreken. Yeah. Maar het tweede deel, dat ment, is dat nou dat achtervoegsel voor een zelfstandig naamwoord? Zoals mankement of veersement? Of is dat, komt dat ook van het werkwoord af? En dat is mantier in het Frans. Ja, nee, dat is het niet. Even schrijven, dat betekent liegen dus eigenlijk. Ja, nee, ik denk dat het in zijn geheel een Frans woord is dat wij overgenomen hebben, parlement. Ja, natuurlijk, ja, maar hoe hebben de Fransen het samengesteld? Hebben die twee delen samengevoegd? Ja, maar je hebt natuurlijk ook lentement, langzaam, dus dat is ook niet langzaam liegen. Ja, natuurlijk. Nou ja, het is maar de vraag of dat dan ook zo gegaan is met het parlement. Want je zou kunnen zeggen van het parlement, ik praat en ik lieg dus zo ongeveer. Hè? Dus zou men eronder kunnen verstaan. Maar ja, aan de andere kant, kijk, het kabinet krijgt van mij ook een veeg uit de pan. Want wanneer je in Frankrijk zegt, je wil alleen op kabinet, dat betekent ik moet naar de wc toe. Ja. Ja, of naar de kast, dat kan ook. Ja, naar de en kast. En dan kom je weer van het kastje naar de muur. Maar maar parlement komt niet van mantieren, het is van liegen. Want je hebt ook appartement en je hebt heel veel met de uitgang. Ja, dus het is een andere uitgang. Ja. Maar ja, dat moet maar duidelijk gesteld worden. Nou ja, en de vraag is natuurlijk, wat is dat? Maar goed, om nou een Frans woord etymologisch te kunnen verklaren, dat gaat wel heel ver, hè? Ja, nou ja, je zou het volksvertegenwoordiging. Je zou het natuurlijk ook gewoon in het Nederlands kunnen zeggen, wil jij? Ja, natuurlijk. Daar heb je een punt. Mijn haren staan al, ja, en ik heb niet veel haren meer, maar die staan wel, die taal die ik nog heb, die staan wel recht overeind. Oh. Wanneer ik naar een voetbalverslag zit te kijken en hij toucheert de bal. Te veel Frans, vind jij. Ja, ja, ja. Maar we gaan nu eventjes zoeken voor jou naar de oorsprong van het woord parlement. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. Het is 4:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse politie neemt de naam van Amber Alert in Nederland volledig over. Ook de internetdomeinen, sociale media-accounts en beeldmerken van Amber Alert en het daaraan verbonden vermist kind Alert komen in de handen van de politie. De politie was van plan een eigen systeem te gaan gebruiken, maar de Tweede Kamer was bang dat dan minder kinderen opgespoord zouden worden en hield dat tegen. Per jaar wordt een Amber Alert gemiddeld 1 à 2 keer verstuurd. Er wordt dan gevreesd voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Bij andere vermissingen, waarbij ernstige zorgen zijn over een kind, wordt een vermist kind alert gebruikt, zo'n 14 keer per jaar. De 1,5-meter-regel wordt met ingang van vandaag losgelaten. Ook het thuiswerkadvies verdwijnt. Hier staat tegenover dat in de meeste horeca en in theaters en bij evenementen iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs moet laten zien. De plicht geldt niet buiten op een terras of bij afhaalrestaurants. Stadions mogen weer helemaal vol, maar bij evenementen zonder vaste zitplaats, zoals concertzalen, mag 75% van de reguliere bezoekers naar binnen. Demissionair premier Rutte heeft er bij de algemene vergadering van de VN op aangedrongen om in de strijd tegen corona ook aandacht te hebben voor de maatschappelijke gevolgen. Hij wees op de toename van huiselijk geweld tijdens de lockdowns. Hij riep verder op niet fatalistisch of cynisch te worden, ondanks de zomer vol zorgen met het extreme weer, de val van Afghanistan en de pandemie. Een zoon van de Braziliaanse president Bolsonaro is in New York positief getest op corona. Hij is al het derde lid van de Braziliaanse afvaardiging naar de algemene VN-vergadering die positief test, na de minister van Volksgezondheid en een diplomaat. De 37-jarige Eduardo Bolsonaro schrijft op Twitter dat hij 1 prik met het Pfizer-vaccin had gehad. Het weer op veel plaatsen bewolkt en in het noorden wat regen. Komende middag op veel plaatsen zon en 22 à 23 graden. Bij bewolking hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121 is het telefoonnummer. En nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl is het mailadres. Je kunt me ook vinden op Facebook en op Twitter. Daar heet ik ook gewoon nachtzuster. En je mag natuurlijk altijd appjes sturen via de NPO Radio 1-app. Die berichtjes komen hier binnen. Zo stuurt Ruud net een berichtje. Nou, succes verder. Ik schakel af. Dat mag ook. Je mag je ook afmelden. Als je besluit niet meer mee te doen, dan mag je je afmelden. Hoeft niet. Je mag je ook aanmelden als je net binnenkomt. Dat kan mij het schelen, dan houden we de hele administratie bij. Maar je mag dus bellen met vragen en met antwoorden. Bijvoorbeeld als je Jan kunt vertellen waarom een coronapaspoort op papier een jaar geldig is en een QR-code geen eindedatum heeft. Kees die wil graag weten hoe het zit met mensen die in het buitenland gevaccineerd zijn. Hoe komen die dan aan een Nederlandse QR-code? Kees die wil ook weten hoe het zit met uilen. Hoe ver kunnen ze nou hun hoofd ronddraaien? Ik wil dit ook heel graag weten. Dus mocht je toevallig van op de hoogte zijn, 0800-1121. Armando die wil weten waarom we nog steeds het toilet doorspoelen met zuiver drinkwater. Is daar niet een milieuvriendelijkere oplossing voor? Rob die vraagt zich af hoe privacyveilig een coronabewijs is als je ook je ID-bewijs daarbij moet laten zien. En moet dat dan zomaar aan bijvoorbeeld een portier? Ben je daartoe verplicht? Hij vraagt zich ook af hoe het kan dat je een herstelbewijs krijgt al 11 dagen nadat je positief bent getest. Dan kun je het dus nog gewoon hebben, maar krijg je wel een herstelbewijs. 0800-1121. Als je weet of het waar is dat Willem Oltmans tijdens zijn euthanasie nog luisterde naar zijn eigen overlijdensbericht. Klopt dat? 0800-1121. Hoe laat is een digitale krant beschikbaar? Wordt er iets gedaan tegen het stropen van vis en dan in het bijzonder snoekbaarsen? Wat is de oorsprong van het woord parlement? Nou, volgens mij heb ik ze. Oh ja, en mag iemand met een pacemaker gereanimeerd worden? Had ik dat al gezegd? Nou, dan zeg ik het nog een keer. En dat Spotify-verhaal, hè? Dus José die wil graag weten hoe ze met gratis Spotify gewoon op haar iPhone een liedje kan zoeken. 1 liedje, niet een hele playlist. 0800-1121. En ik vergeet er eentje, heb ik het gevoel. Oh ja, de ratten. Gerard wil weten wat hij kan doen tegen ratten in het gebouw. Oh, het is al 4:05. Oh, ik ben een minuut te laat met de discoplaat. Oh. Back. release. Patti LaBelle hoorde je. 0800-1121 is het nummer van de studio. Otto, goeienacht. Goeienacht, goedemorgen. Hi. Hi. Ik heb een vraag. Ja, kom maar door, Otto. We leven in een klein landje. Oh. En wat mij altijd opvalt is dat als mensen afscheid van elkaar nemen, dat de teksten heel verschillend zijn. Ik zal met jou beginnen. Jij hebt een Noord-Hollandse achtergrond. Jij bent gewend om doeg te zeggen. Maar in Groningen zeggen ze mooi. Ja. In Brabant zeggen ze houdoe. In Limburg zeggen ze hoi, hè. In het Gooi zeggen ze doei. Waar komen die verschillen vandaan? Maar dit, wat je nu noemt zijn eigenlijk allemaal taalgebieden waar heel veel van elkaar verschilt, toch? Dus dan is toch gedag zeggen vrij logisch dat dat een eigen... Nee, maar jij bent van Noord-Holland naar Kampen verhuisd, als ik het goed begrepen heb. Zo, ja. Maar je zegt toch steeds doeg. Dus dat is iets wat in je genen zit. Op maar is dat Noord-Hollands? Want volgens mij zeggen ze in Kamp ook gewoon doeg. Nee hoor. Oh. Mijn moeder komt uit Noord-Holland en buiten Noord-Holland hoor ik nooit doeg. Oh, dat wist ik niet. In Groningen hoor je gewoon mooi. Ja, die ken ik. Maar ja. Even voor mij, zeg ik vaak doeg? En houdoe zou je ook niet onbekend horen klinken. Nee. Nee. Ja. En mijn tante uit Limburg, die zegt hoi hè. Ja. Ik ben benieuwd of hier een antwoord op komt. Nee, maar hoe komt het dat er zoveel regionale verschillen zijn? Ja. Want je hebt ook nog een aantal, ik ben wat ouder, maar je hebt ook een aantal moderne uitspraken. Zoals later. Ja. Of ik zie je. Ja. Of ga je zien. De mazzel. Nou, die stond er precies onder. Ja. Ik heb het even opgeschreven. Zelfs Suus, wat geleend is voor onze taalburen, wordt ook gebruikt. Ik vind dat bijzonder dat je per regio een ander woord hebt. Ja. Misschien is er een taaldeskundige die daar antwoord op kan geven. 0800-1121. En mocht je nou niet uit Noord-Holland komen, maar wel doeg zeggen, wil je mij dan een appje sturen? Want ik had me nooit gerealiseerd dat dat een Noord-Hollandse afscheidsgroet was. Absoluut ja. Noord-Hollands. Nou, wat grappig. Dankjewel, Otto. Mijn moeder is geboren in Westerblokker, dus ik... Nou, dankjewel voor de vraag. Doeg, mooi, houdoe, mooi hè? Doeg. Doei. Doei, Otto. Evelien. Hey, hallo Astrid, hoi. Hallo. Met Evelien uit Noordwijk, ik weet niet wat ze hier zeggen. Ben me niet bewust. Nou, maar ik zal opletten als we straks afscheid nemen wat je dan zegt. Ja, doe maar. Armando, regenwater. Waarom spoelen wij de toiletten door? En zo vroeg Armando met gewoon lekker drinkwater. En is daar niet een slim plan voor om dat te besparen? Dat was zijn vraag, toch? Ja, ja. Nou, het is alweer, denk ik, anderhalf maand geleden of zo hoorde ik zaterdagmorgen Mieke van der Wij op Nederland 1, Radio 1. Radio 1, ja. Ja, en dan hoorde ik een verhaal strakjes naar jou. En dat je regenwater kon opslaan in je kruipruimte. En toen dacht ik, oh, dat is leuk. Dus ik luisterde. Just Nimbus was de naam. Nou, ik bellen. En ik heb de helft al aanbetaald. En eind oktober krijg ik een zak in mijn kruipruimte. Een kunststof zak die kan bewegen. Van 4,5 kuub water kan daarin. En daar wordt mijn wasmachine op aangesloten en mijn toilet beneden. En een kraantje voor de tuin. En een kraantje achter voor de tuin. En ik krijg er een app bij waarin ik kan zien hoeveel water er nog in de zak zit. Ja. En die kan je ook nog uitbreiden met weather forecast. Maar dat kan ik zelf wel zien. En, ja, en ja, er zitten nog meer handige trucs in, hoor. Oh ja, er zit een pomp bij. En die geeft 2,1 een hydrofoorpomp. Ik ben blij dat ik daar nu op kan komen. En die geeft evenveel druk als dat er op de waterleiding staat. Oké, okay, maar ik snap het niet zo goed. Maar dit ligt aan mij, hoor. Maar je krijgt dus een zak in de kruipruimte waar water in zit. Nee, waar water vanuit, de essentie vergeet ik. Het is al vroeg of laat. Oh, ja, maar dan geeft niet dat ik het niet snapte als je de essentie vergeet, ja? Ja, precies, dat is logisch. Ja. Daar komt dus regenwater in, uit mijn twee regenpijpen voor en achter. En, die vult die zak. En die zak, daar ga je ook mee doen. Dus je gaat douchen met regenwater? Nee, heb ik al gezegd. Nee, dat maakte ik eruit op, hoor. Oh ja. Nee, ik spoel het toilet ermee door. Ja. Mijn beneden toilet. En mijn wasmachine, dus mijn kleding wordt ermee gewassen. Ja, oh, dat was het wat mij verbaasde. Ja, want dat komt niet? Dan door je regenpijp. Daar zit dan geen viezigheid van het dak of van de goten of zo in? Je bent helder, zeg. Ja, nee, er zit een filter tussen. Tuurlijk. Volgens mij een keramisch filter. En dat hoef ik maar één keer in het jaar even na te kijken en even schoon te spoelen. Het schijnt een klusje van 10 minuten te zijn. Ja, dat zeiden ze bij mijn aquarium ook. Ja, nee, maar dat is niet waar, hoor. Nee. Sorry. Ja. Ja, maar vind je dat niet leuk? Ja, ik vind. Nee, dat klinkt geweldig, toch? Ja. Dat is waar we naartoe moeten. Ja. Dat is toch aardig wat? Geen idee, maar dat klinkt goed. Ja, ja, dat zijn 4,5, dus 4.500 liter. Ja, en is dat dan duur dat ze zo'n zak komen aanleggen? Dat vind ik nou reuze meevallen. Ik moet mijn dak ook isoleren. Nou, dat gaat zeker 20.000 kosten. Oh, dat is soms je emmer water leeggooit. Ja. Precies, dat heb ik niet zomaar. Voor die tijd doe ik niet. Nee hoor, dit kost de eenvoudige uitvoering op een paar tientjes na 3.000 euro. Oké, en daar bespaar je waarschijnlijk heel veel mee. Ja, waarschijnlijk wel. Nee, ik heb een tuintje voor en achter en die zijn nogal groen, weinig tegels. Dus veel plantjes en bloemen enzovoort. Dus nou ja, dat is natuurlijk ideaal. Ik heb heel wat water wat bij mij de tuin ingaat. Vind je dat niet leuk? Nou, ik vind het een goed idee. En een mooie oplossing. Ja, en ik krijg ook nog subsidie. Oh, ja. Doe maar. Lekker bezig. Nou, niet veel hoor, 250 euro. Maar goed, elk tientje is er één. Toch? Ja, en je hebt het advies eventjes kunnen geven naar aanleiding van de vraag. Ja, ja. En Just Nimbus, dat is ook nog wel leuk. Nimbus ken ik, hè? Ik heb die boeken van Harry Potter gelezen, jij ook? Ja, maar Nimbus, is dat die bezem? Ja. Nimbus 2000, die kreeg hij van zwart, toch? En, maar jij Nimbus, hebt het in het Nederlands gelezen, ja. Ja, ik ook. En hoe heet het ook weer? Nimbus betekent regenbui. Oh. Ja, nou, dat is toch gaaf. Ja, nou, dit, je moet er gaan werken ook. Waarom? Nou, omdat je zo goed bent in de reclame. Oh, dank je. Nou, ik ben niet zo van de reclame. Die is meestal niet zo eerlijk. Maar dit is gewoon een eerlijk verhaal. En ze gaan hier wel met iemand van de gemeente gaan we misschien wat promoten. In overleg met Iwan Fransen. Want die heeft dat bedrijf. Oh, maar het is ook een hele leuke man. En zijn ook langs geweest. En weet ik wat allemaal niet. Hartstikke leuk. Dank je wel. Enig. Ik heb nog één vraag. Ja, ja. Ik zal het heel kort houden. Oh. Die reanimatie, hè? Ja. Waar ging die nou precies over? Nou, of iemand met een pacemaker wel gereanimeerd kan worden, worden. Oh ja, dat weet ik niet. Dat kan ik. Oh. Maar ik kan er wel iets. Mag ik er iets aan toevoegen? Mag ik dat proberen? Jawel. Nou, ik heb een kunstklep in mijn hart, omdat ik een bouwpakketjesfout had. Ja. En dat is een ringetje, zeg maar, in de aorta. Dat was een hoort een drieslippige klep te zijn. Mercedes teken, als je erop kijkt, zeg maar, gaat lekker open. Bij mij was die tweeslippig, dus dat gaat dan fout. En dan hebben ze er een ring op die plaats van die klep gezet. Maar ik heb een kunstklep, dus daar zitten twee blaadjes in die ring. En die ring is ook van, ja, kunststof waarschijnlijk. Zit daar ook metaal in. Die blaadjes zijn van titanium. Maar als ze nou gaan drukken op mijn borstkas als die rikketik stopt, dan drukken ze toch die hele klep scheef. Ja, gaat het stuk, ja. Ja. Nou ja, dat is denk ik ook een beetje de reden van deze vraag. Van je kunt niet met ieder hart zomaar... want dat gaat er ook nog best wel hard aan toe, hè, die reanimatie. Ja. Dat is niet voorzichtig weer op gang brengen. Nee, je moet het op een harde ondergrond doen. Op een bed kan niet, dat werkt dan niet. Want je moet tegendruk hebben. Want je drukt eigenlijk het hart plat tussen de wervelkolom en het borstbeen. Lekker, ja. Ja, maar zo is het. En daardoor zijn die ribben nogal eens, wat zullen we zeggen? Ja, gaat stuk. Ja, laten we het zo zeggen. Ja. Ja. Oké, okay. Maar wat is dan de vraag? Ja, of aanvulling die je wil maken? Van, kan je met een kunststof hartklep... Ja. In de aorta wel reanimeren zonder die klep kapot te maken. Maar ik vind het echt heel raar dat jij op het moment dat jij een kunststof hartklep kreeg... niet gevraagd hebt, zeg, kan ik nu wel gereanimeerd worden? Ja, dat is zo. Ik ben zelfs nog verpleegkundige. Ik heb in die ziekenhuizen gewerkt. Ja. Maar op dat moment zit je in zo'n andere positie... Ja, dan heb je ook even wel wat anders aan je hoofd. Ik ging bloed geven en toen zeiden ze, je hebt een hartruis. Wist je dat? Ik zeg wel, nee joh. Oh, lekker. Ik loop in de Himalaya, doen ze moeilijk. Gingen ze bij het bloed geven je hart luisteren? Nee, ik wilde bloeddonor worden. Oh. En dan krijg je een medische keuring. Oh. En toen zetten ze een stethoscoop op mijn hart. Dat doet een arts niet zo vaak. En meestal aan het begin en het eind van je leven. En toen zei hij, je hebt een ruis. En toen zei ik, nou, dat geloof ik niet. Maar goed, het bleek dus wel. En dat bleek de oorzaak. Dus ik heb gewoon mazzel gehad. Nou, ja, ook weer leuk. Ja, goed verhaal allemaal. Maar nu gaan we ook nog kijken of we antwoorden kunnen krijgen. Ja, misschien lukt dat. Hey, dankjewel. Jij bedankt. Dag Evelien. Doei. Het is dus doei. Oh ja. Doeg. Doeg. Doei. Ik zie dat aan alle kanten van het land komen nu gewoon doegjes binnen. Dus dat is niet echt Noord-Hollands. Staying Alive was dat van de Bee Gees. Ontzettend goed ritme om te reanimeren, schijnt dat te zijn. Otto die wil graag weten waarom er regionaal verschil is tussen afscheid nemen. Hij komt met de voorbeelden mooi, hou doe en hoi hè. Maar ook met het voorbeeld doeg. En ik wist niet dat het uit Noord-Holland kwam. Er zijn meer mensen die dat weten. Dat het niet niet weten dat het uit Noord-Holland zou komen. Want ik krijg berichtjes uit Arnhem, waar doeg wordt gezegd. Bram die zegt het. Oh, dat is ook een Arnhem. Wonen er veel mensen in Arnhem? Zullen we een keer een nachtzustermeeting in Arnhem doen? Ik krijg zoveel berichtjes uit Arnhem. Bram, Inge, Martin natuurlijk. Uit de buurt ook nog allemaal andere mensen. Nou, wat grappig. Oké, Inge die zit dus bij Westervoort. Die zegt ook doeg. Bram die zegt doeg, doei, hoi, groeten, tjus, mazzel en later. Die zegt het allemaal. Esther zegt in Amsterdam doeg, maar dat is Noord-Holland, Esther. Dita die zegt, wij zeggen doe oeg, doe oeg. In Kampen zeggen ze doeg, zegt GJ, gelukkig. Kobi, die, nou, er zijn echt heel veel mensen die doeg zeggen uit alle hoeken van het land. Wat grappig. Ja, dan is dat in ieder geval opgehelderd. Maar mooi is inderdaad echt een beetje Gronings, soms ook Drents. En hou doe dan weer Brabants. Dus waarom zijn daar regionale verschillen? Leo wil graag weten wat de oorsprong is van het woord parlement. Rogier vraagt zich af of er wel handhaving plaatsvindt op het stropen van vis. En dan in het bijzonder snoekbaarsen. Johan die wil weten hoe laat de digitale krant beschikbaar komt. Of Willem Otmans echt tijdens zijn eigen euthanasie nog even wilde wachten met overlijden om zijn overlijdensberichten te kunnen horen op de radio. Even kijken, Armando, dat drinkwater, daar hebben we net een prachtig verhaal over gehoord van Evelien. Rob die wil weten hoe het mogelijk is dat je een herstelbewijs kunt krijgen van corona al 11 dagen nadat je positief getest bent. Want dan kun je het natuurlijk nog gewoon hebben. En hij vraagt zich af hoe privacygevoelig is het als je je identiteitsbewijs moet laten zien aan bijvoorbeeld een portier om te bewijzen dat het coronabewijs dat je bij je hebt ook jouw coronabewijs is. Kees die wil graag weten hoe ver een uil nou echt kan omkijken. Hoe zit dat systeem bij een uil? Kan hij helemaal ronddraaien met zijn hoofd? Of kan hij gewoon een end en springt het daarna allemaal weer terug? Kees wil ook weten hoe het zit voor mensen die in het buitenland gevaccineerd zijn. Kunnen die in Nederland ook een restaurant in met hun QR-code? Jan die wil weten waarom een coronapaspoort op papier een jaar geldig is en een QR-code niet gebonden is aan 1 jaar. Gerard die heeft dus ratten in het appartement en wil weten wat hij daaraan kan doen. Sjors die wil weten of je met een pacemaker gereanimeerd kan worden. Evelien vraagt zich af, kun je dan ook met een hartklep gereanimeerd worden? En José die had die vraag over Spotify. Waarom kan ze niet 1 nummer downloaden of krijgen, maar moet ze een hele playlist meteen afspelen? 0800-1121. Spotify. Dag, Kobi. Hé, hey, eindelijk. Ik val bijna uit mijn stoel. Als je langzaam in slaap aan het vallen. Weet je, ik heb mezelf ontgift. Oh? Want ik was zo ontzettend. Ik moet heel veel afvallen aan. Ik wil namelijk niet geopereerd worden. Ik heb chronische reuma, dat weet je inmiddels. Wat een verhalen in 1 keer, ja, Kobi. Maar ik heb een heleboel vragen. Ja. Ik werd om 3:55 wakker. Oh. En ik dacht, ik dacht helemaal niet aan jou. Dacht je niet aan mij? Ik was eindelijk wakker. De meeste mensen denken om 3:55 wel aan mij. Ja, ik praat gewoon door je heen. Oh, ja. Gewoon zeggen van, is goed, houd je kop. Ik heb een paar dingen, die uilen. Ja. Ik heb een hele wilde gaard voor mens en dier op 8375 GC. Nou, dan weet je ongeveer waar ik zit. Jij hebt een. Het zit in de Noordkop en in mijn kop ook. Dat. Noordkop, dat is. Noord-Holland? Nee, natuurlijk niet. Nee, man, waar zit ik nou? 8375. Waar zit dat nou? Moet ik weten wat jouw postcode. Ja. Wacht even, jij woont ergens? Je roept je postcode en dan moet ik weten waar je woont. Gelijk 2 vliegen in één klap. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Maar zeg het nog eens. 8375 is Noordwest Overijssel. Oh. Bij het gebied, ik woon ongeveer 10 minuten fietsen voor een aardige man. vrouw die goed kan fietsen. Ik kan het niet. Als ik op mijn scooter wil die 40 kilometer per uur kan... Ja. Nee, zo ver kan komen. Ik begin nou al te ratelen, sorry. Ja, er is geen touw aan vast te knopen, Kobi, maar wel gezellig. Dat kan niet. Ik loop een beetje over. Ik heb een scooterwiel en daar ben ik net het is me net wat hoe mijn stemming is. De ene keer ben ik een leeuw, of een briesende leeuw, dat was ik gisteravond. Oh. En nu ben ik eigenlijk te moe om je te antwoorden, maar het waren zulke leuke onderwerpen dus. Ja. Dus dan ben ik, als ik nu de volgende keer bel, dan zeg ik gewoon, hier is de briesende leeuw. En dan zeg je, Kobi wil me spreken. Nee, zo werkt het niet hoor, Kobi. Ik ga dat niet allemaal onthouden. Nee, hou maar op, ik moet het onthouden. Oh, ja. De parlement, ze kunnen ze vinden op parlement. Hij moet gewoon kijken naar nu de constante nieuws. Kan u nog wat leren? Of anders Rutte bellen. Je gaat echt niks zinnigs zeggen, hè, Kobi? Ja, wel. Maakt niet uit. Praat lekker door. Nee, ik praat heel erg. We hebben nog anderhalf uur. Ik ben ontzettend wakker. Oh. Het lijkt of ik manisch ben, maar dat ben ik niet. Ik heb gewoon een moordavond gehad. Maar dat is wat anders. Oh. De digitale krant, die hebben wij. We hebben de NRC. Mijn man, die denkt van, 11 uur even kijken of de krant al binnenkomt. En meestal is het dan... Houd je mond. Digitale krant. Die is dus gewoon... Goed zo, dat weet ik, ja. Nou, ik wil over 5 minuten in mijn bed liggen. Dus hou even je mond. Dus die digitale krant, we hebben er 2. Wat een stem heb ik er. Jezus, lekker sensueel. Kat is weg. Wauw. Ja, ik moet even alles ordenen, want in mijn hoofd is een gatenkaas ook dat nog. Ja. Dat krijg je ook door mijn kwaal en allerlei kleine puntbloedingsjes. Nou, als nog zo ze zijn, moet je toch weten wat het is. Ja, ik hoor het. De uilen. Ik heb in die tuin van mij, die wilde gaard, komen dus regelmatig. Dan hoor ik opeens... En dan weet ik dat de uilen terug zijn. Dat komt omdat zij heel veel in dit gebied, het is zandgebied, hè, zijn ontzettend veel een heel erg plaag van muizen geweest. Mijn kat die maakte overuren. Nou, dat hoor ik dus ook. Hier, ik hoor de uil. Ik heb mijn telefoon ook aan. 06. Zij komen dus altijd, want ze lekkere hapjes hier in die wilde gaard. Bij de familie Kobi en Martin Lief. Dus ze zitten helemaal bovenin en dan hoor ik het ook aan de musjes. Ze zeggen altijd dat de mussen uitgestorven zijn. Nou, dan weten ze niet in mijn tuin. Jezus, mina man. Overbevolking. En ik snap dat je jaloers bent daar in je hokje nu. En het is echt waar, ik neem je niet in de maling. Astrid, ik was bijna je naam kwijt. Ze komen gewoon terug en dan merk ik dat het ander weer wordt. De jonkjes zijn uitgevlogen, die moeten gewoon hun eigen ding doen. Zo hoort het ook, zo mensen ook moeten doen. Met ook kinderen die weg moeten, of alleen met hun ouders zitten te pesten. En te zuigen, ze moeten op een gegeven moment 17, 18 jaar gewoon op eigen benen kunnen staan. Maar ja, die vreselijke huizen... Tekortheid. De taal. Verschillende Nederlands. Kobi, je denkt echt dat er heel veel structuur in zit, of niet? Jij wilde toch antwoorden? Ja, alleen ik krijg geen antwoorden. Nee, dat krijg je wel. Oh. Dat is die uilen. Had er toch een uil, die meneer Otten? Nee, die meneer die vroeg zich af of een uil helemaal rond kon draaien met zijn hoofd. Oh ja, dat kan niet, ja hoor. Hij volgt me helemaal. En dan gewoon eindeloos? Het is maar net hoe ik ga, want ik heb hem gehoord. Ja. En ik merk het aan de mussen. Want die Jezus, Mina, dank woord. Oh, de kleintje moet ik helpen. Zo, dat hoor je dan. Oh. Ik ga het niet allemaal zeggen. Maar ik heb mijn gebit niet in, dus ik kan niet makkelijk praten. Nee, een gebit is... Kobi. Ik ben net mijn vader. Ik ben even gek. Ik nog even door. Nee, Kobi, het is wel genoeg. Het is wel genoeg. Van Harry Potter. Het is wel genoeg. Nimbus en regenbui is. Nee, het is een wolk. Wat zeg je? Het is een wolk. Ik kreeg van Robert een appje dat een nimbus niet een regenbui, maar een wolk is waar een regenbui uit kan vallen. Nee, het is vreselijk verhaal. Ik hoor je nog een keer over het gebit. Het goed. Is ook vreselijk. Maar Kobi, ik vind het leuk geprobeerd, maar we komen echt. We kunnen heel lang praten zonder ergens te komen. Ik wil ook niet. Waarom? Als je een code hebt, voor je. Een PC, je weet wel. Nee. Jij bent nachtzuster. Je moet weten wat een PC is. Kom op. En dan zoek personal computer. Ja, dat weet ik, maar dan anders. Oh. Dan in je maar hoofd. Kobi, ik dank je hartelijk. Ik zou zeggen, je wou binnen 5 minuten in bed liggen. Volgens mij kan dat. Maar ik wil zo graag namelijk weten hoe het zit met die uilen. Dus als iemand het echt weet hoe dat nou werkt, met dat rondkijken, zeg maar, dat hij de hele tijd zijn hoofd rond kan draaien. 0800-1121. Nel? Ja. Hallo. Goedenavond. Goedenacht al, hè? Ja, goedenacht is het daadwerkelijk. Ja. Ja. Nou, ik bel over die reanimatie. Ik ben zelf docent EHBO en reanimatie. Dus tijdens de les. Ja. Maar waarom ga je reanimeren? Omdat het hart het bloed niet meer door het lijf pompt. En dan ga je reanimeren. Mm-hmm. Dus als jij wat dan ook heb aan je hart. Ik zeg altijd, dooier dan dood kan je niet worden. Nee, nee. Dus, dan ga je gewoon reanimeren. En als dus een pacemaker het hart nog aan de gang houdt, ja, dan pompt het bloed waarschijnlijk nog rond. Ja, ja. Dus, en als je niet gereanimeerd wordt, zoals die mevrouw hiervoor, dan moeten ook tegenwoordig de vrijwilligers van EHBO'ers dat respecteren. Ja. Ja. Dus vroeger was het zo van, je bent vrijwilliger en dan ga je gewoon reanimeren, wacht je totdat de deskundigen komen en die nemen dan de beslissing. Oh. Maar dat is nu dus wel anders. Het moet duidelijk zijn, hè? Ja, dus ja, want hoe is het duidelijk als iemand niet gereanimeerd wil worden in Nederland? Je kan dus zo'n dingetje om je hals hangen, dan kan je dus lid worden. Ja. De omgeving kan het weten. Dat je niet wil, of een duidelijke aantekening ergens. Maar ja, als iemand voor je neervalt, mm-hmm, en je constateert dat er geen circulatiestilstand meer is, vaak fibrilleert het hart nog wel. Dus daarom zeg ik al de circulatiestilstand. Want als de hart echt stilstaat, dan is het weer wat anders, hè? Yeah. Want bij de circulatiestilstand, dan helpt ook een AED bijvoorbeeld niet. Dan helpt wel een AED, omdat het hart nog fibrilleert. Maar ligt het hart echt stil, dan kan je iemand nog wel, tenminste de klinische dood stel je wat uit, door dan die circulatie wat in stand te houden, door dat pompen. En dan krijg je wat zuurstofrijk bloed in je, ook in je hersenen, waardoor dus natuurlijk je minder schade oploopt. Mm-hmm. Maar ik zeg altijd, wat je ook, als jij dat constateert, dan ga je gewoon reanimeren. Ja. En dan ga je niet denken, oh, die pomp, die klep die raakt los. Want ja, dooier dan dood kan je niet. Er is geen circulatiestilstand. Het alternatief is dat dus iemand doodgaat, is. Ja. Ja. Dus dat is voor mij niet zo'n moeilijke beslissing dan. Nee, precies. Niet reanimeren is in zo'n geval altijd erg. Heel stevig aan, maar dat moet ook, want het hart is een hele stevige spier. Dus je moet er wel goed op. En daarom is het heel nuttig om natuurlijk zo'n cursus te volgen. Ja. Maar jij zegt, iemand in je als je niet gereanimeerd wil worden, dan kan iemand in je omgeving het weten. Maar je kunt toch als je. Nee, dat kan je dus niet echt op afgaan. Nee, precies. Je moet kan eigenlijk ook meerdere misschien. Of je man of je vrouw. En eventueel is altijd veel prettiger als je natuurlijk ergens hebt staan. Dat hij dan komt met zo'n papiertje. Of het mooiste is natuurlijk wel zo'n speciale penning van het niet reanimeren. Ja, ja, ja. Ja, en daar kan je allerlei redenen voor hebben. Het is je leeftijd zijn. Ik vind zelf het ook op een gegeven moment wel mooi. En dan is een hartstilstand eigenlijk wel een mooie dood. Ja, ik heb wel vaker mensen gesproken die denken van liever zekerheid dat ik er niet doorheen kom dan dat ik nog in een ziekenhuis beland en mijn laatste jaren met heel veel. Het kan een keuze zijn, hè, maar de beste kans om er zo goed mogelijk uit te komen is dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren. Dus als het jou gebeurt, dat er ook direct in jouw omgeving iemand is die met de reanimatie kan starten. Mm-hmm. En dat is het allermooiste. Maar als je iemand vindt, dat je denkt, die is al 10 minuten of weet ik veel dood. Of die leeft al, of het hart staat stil, pompt niet meer. Ja, dan is het altijd maar afwachten hoe je eruit komt. Ja, precies. Ja, en ik krijg van Vraag van Jon Stienstra, die stuurt, een appje. Die is ook een instructeur en die zegt ook, ja, eigenlijk wat jij net zegt. Er kan wel een kunstmatige hartklep zijn, maar als je niet reanimeert, dan weet je inderdaad zeker. En die zegt ook, als hij kapot gaat, dan kan hij wel meestal worden gerepareerd. Ja. Dus dan is dat ook niet... Nou. Dat hoop je dan maar. Dus ik hoop een... ik kon het echt niet meer aanhoren. Ik denk, je doet het. Wat is het alternatief als je het niet doet? Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja, dank je wel. Oké. Okay. Dag. Goedendag nog. Hetzelfde, hoi. Jacco. Hey, goeiedag. Hallo, Jacco. Hoor je me goed of... Wat zeg je? Hoor je me goed of moet ik me aan mijn oor doen? Ik hoor je, ja hoor, zeg het maar. Oké. Okay. Nou, ik had wel wat antwoorden misschien... Ik dacht van parlement is natuurlijk praten, maar maintenance, dat is een verbastering, denk ik. Maintenance is toch onderhoud? Dat je het gesprek op gang houdt en net zoals dat je een appartement onderhoudt of een kampement onderhoudt. Je onderhoudt zeg maar wat je hebt. Ja. Want er zijn zoveel woorden die zeg maar niet meer letterlijk zijn wat ze vroeger betekenden. Nee, ja, precies. En helemaal als we dan ook nog in het Frans de oorsprong proberen te achterhalen. Dat is meestal dan gelieerd aan het Latijn. Want volgens mij heette daar ook parlement. Ja. Maintenance. Ja, ik weet het niet. Ik ben geen etymoloog. Maar ik denk dat dat onderhoud van die... Zoiets. Het kan, maar misschien... parlement en parlement betekent volgens mij ook niet hetzelfde. Oké. Denk ik. Nee, maar in ieder geval, ik dacht dat het maintenance, dat het, omdat heel veel woorden verbasteren. Maintenance, ja. Maar ja, en, misschien. En, ja. Ja, misschien wel. Zij is vast een etymoloog, hoe je het ook noemt, die het wel weet. Maar en ik wou zeggen dat ik mijn dakgoot heb omgeleid naar een grote regenton. Ja. En ik dacht, als die gaat overlopen, het wordt herfst, dan ga ik gewoon mijn wc-met doorspoelen. Dat is natuurlijk een goedkope oplossing. Ja, er zijn gelukkig mensen die dat soort oplossingen al bedenken. Ja, ja of gewoon als je vrijgezel bent, hoef je niet altijd door te spoelen. Dat scheelt ook. Oh ja, als je vrijgezel bent, want dan maakt het niet uit dat het een beetje gaat ruiken in je huis. Nee, ik heb goede ventilatie hier en ik zit. Hè. Ik ben wel vrijgezel, maar toch zit ik gewoon. Oh. En dan, ja, het is een beetje een vies praatje misschien, maar dan, nou ja. Gewoon... Nee, ja, ik probeer te bedenken wat het met vrijgezel zijn te maken heeft, maar... Ja, nee, maar ik kan me voorstellen als iemand, als je huisgenoten hebt, dat ze dat smerig vinden, maar ja. Als je gaat zitten? Ja, dan, nou nee, dat sowieso. Maar, en het komt ook dat ik het niet doe omdat ik hoor mijn onderburen de wc doorspoelen. En dan horen ze mij ook de wc doorspoelen. En in de nacht, zoals nu, dan denk ik van, nou, ik spoel in de ochtend wel door. Ah, oké, okay. Wat sympathiek. Ja. Ja. Ik zit nu ook in mijn woonkamer. Als ik in mijn slaapkamer ben, veroorzaak ik overlast. Ah. Dus, nee, je moet een beetje rekening houden met elkaar, denk ik. Dat is vriendelijk, ja. Ja, en ja, ik had een vraag, maar er staan genoeg vragen open, denk ik. Nou, nee, kom maar. Ja. Oké, ja, ik heb aardappels die zijn uitgelopen. Oh. En in de lente stop ik die dingen gewoon in de grond. Ja. Alleen ik vroeg me af of dat nu nog zin heeft. Ik denk, ja, dat ik denk van, het zit er dik in dat het niet meer gaat vriezen. Misschien komt het wel op. Misschien is er een of andere tuin daar. Ja, die weet of het nou, het gaat wel vriezen. Het was vorige week al heel even vorst aan de grond. Oké. Ja, dan kan ik ze beter in de groene bak gooien. Maar misschien, want je weet het toch, als aardappels uitlopen, dat je die gewoon in de grond kan stoppen, dat ze dan weer een plantje maken. Ik denk, volgens mij hoeven ze daar niet eens echt voor uitgelopen te zijn. Nee, inderdaad. Nou ja, dus dat vroeg ik me gewoon af, omdat ik ze eigenlijk wel weggooi, maar ik dacht van nou... Ja. En trouwens, ik kan het sowieso proberen. Sowieso, je kunt het sowieso proberen, maar hoe de slagingskans is, daar hopen we iets van te horen dan via 0800-1121. Yes, hey Astrid, dankjewel hè. Goed zo, jij bedankt Jacco. Joe, doeg. Doeg. Hier ben ik weer, Jan Pelleboer met mijn persoonlijke top 5. Zo ga ik lekker op de discotour, de hit verreed te lijf. Haha, kan vriezen, het kan dooien, dus gaan we vliegensvlug van start. Marco Bakker staat bij mij op 5, want de muziek komt als het ware uit zijn hart. Met muziek in mijn hart zing ik de prachtigste liedjes voor jou. Goed gearticuleerd, want dat heb ik vroeger zo geleerd. Elk nootje oké, net als die op tv. Dus Marco Bakker, waarvan een roddelblad beweert dat hij de vader zou zijn van Herman Brood, maar dat blad is getroubleerd. Want Brood rijdt in een Capri en niet in een Kadett. Geloof me, Marco zingt alleen met Willeke een duet. Hihi, van 5 naar 3 gestegen, staat weer Doe Maar genoteerd. Want die jongens zijn te gek en worden zelfs ook door mijn vrouw geadoreerd. Wat Pelleboer bericht, beloof met stal gezicht, dat is niet te geloven. De zomer van dit jaar komt best wel voor elkaar, want kijkt u maar naar boven. Ik kijk maar, zie geen moer, ik heb niks aan Pelleboer, want dat voorspellen doet die man met zijn ogen dicht. Nou, Doe Maar, zeg ik, laat u maar, als hij ze nog zo opperbest. Als ik afga op hun mening, is mijn zomer al verpest. Haha, van 3 naar 1 Litouwers, zijn stem is van beton. Misschien gelooft u hem, als hij zingt zijn grote hit, De Rain Is Gone. Voorspelling toch nog in het water. Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter. Dat beloof ik u. Het is toch verschrikkelijk. Ja, maar nu weten we nog niet of de aardappelen in de grond kunnen nog. Robert Paul was dat met het kan vriezen, het kan dooien. Jacco wilde het graag weten. Als hij uitgelopen aardappelen heeft, kan hij die nu dan nog planten? Of is het echt te laat aan de start van de herfst? Otto wil weten waarom er regionale verschillen zijn in afscheid nemen. Zoals mooi houdoe. Of nee, die wil graag weten waarom die regionale verschillen er zijn. Leo wil de oorsprong van het woord parlement weten. Johan wil weten vanaf hoe laat de digitale krant beschikbaar is. En of het verhaal waar is dat gaat over Willem Oltmans. Dat hij zijn eigen overlijden nog eventjes uitstelde, omdat hij de overlijdensberichten over zichzelf op de radio wilde horen. 0800-1121. Heel veel coronavragen vannacht. Hoe kan het dat je een herstelbewijs al 11 dagen na de constatering van corona kunt krijgen, als je misschien nog niet eens beter bent? En hoe zit het met het laten zien van je identiteitsbewijs bij bijvoorbeeld de portier van een club? Want dat is toch totaal overschrijding van de privacyregels. En hoe gaat het met mensen die in het buitenland gevaccineerd zijn, naar Nederland komen? Kunnen die met hun buitenlandse QR-code wel naar binnen? Kees die vraagt zich af hoe het zit met uilen en hoe ver die eigenlijk rond kunnen draaien met hun hoofd. Jan die wil weten waarom een coronapaspoort een jaar geldig is en een QR-code eigenlijk geen datum heeft. Gerard wil weten wat hij kan doen tegen ratten in het appartement. En José had als allereerste van deze uitzendingen vragen over Spotify. Zij zoekt soms een nummer op haar iPhone. Zij heeft gratis Spotify, dus met reclames en dergelijke. Maar zij kan dus niet één nummer opzoeken, maar moet dan meteen een hele playlist, krijgt ze dan meteen, of maar een klein stukje. Kan ze dat anders instellen of is dat het gewoon het gevolg van gratis Spotify hebben? 0800-1121. En wij hebben een nieuw stergeluidje hier zo bij NPO Radio 1. Dus als er reclame is, dan hoor je tegenwoordig dit. Ster. Met die mevrouw die dat even vertelt wat dat is. En hij wil weten sinds wanneer dat zo is. Volgens mij sinds 1 september. Maar ik heb ook weer niet opgelet. Dus als jij het beter weet, 0800-1121. Gerry. Hallo. Dag. Hallo Astrid, leuk dat ik je even spreek. Ik wilde iets zeggen over dat parlement. Ja. Dat achtervoegsel ment, dat is natuurlijk in het Frans heel algemeen. Oh. Ja, daar heb je er een heleboel van. Maar in het geval van parlement is het volgens mij een apart geval. Want parler is spreken en mentir is liegen. Ja. Ja. Wat vind je daarvan? Nou ja, dat zei de vragensteller ook. Maar ik weet bijna zeker dat de uitgang ment in het Frans niet liegen betekent. Dat het niet van mentir komt. Mentir ligt er wel dicht tegenaan. Maar goed, mijn tweede... Het was maar een grapje hoor, meid. Mijn tweede vraag is... Astrid, als jij nou eens een vraag wilde stellen... aan nachtzuster... ja, wat zou dat dan zijn? Want jij stelt nooit een vraag. Nee. Of doe je dat anoniem? Ja, ja, zo af en toe. Ja. Zo af en toe bel ik in en dan zeg ik gewoon... met Gerry, zeg ik dan. Uit Amsterdam. Ja, ik had een vraag. Ja. Nee, maar ik vraag me zo vaak iets af. Of speel je daar wel eens mee met... Denk je wel eens van, nou, ik zou wel eens wat willen weten. Nou, heel af en toe komt het wel eens dat ik iets hoor... en dat ik er zelf een beetje de vraag aan toevoeg of zo. Ja, ja. Maar ik heb natuurlijk de luxe positie dat ik in de journalistiek werk. Dus als ik een vraag heb, dan kan ik in 9 van de 10 gevallen... gewoon overdag iemand bellen die er verstand van heeft. Oh, zo zit dat. Dus jij kunt toch wel aan de antwoorden komen. Ja. Maar je hebt dan nooit eens een echt interessante vraag... dat je denkt van, nou, dat zou mijn programma nou eens lekker een boost geven. Nou, alsof dit programma nog een boost nodig heeft, Gerry. Ik denk eerlijk gezegd dat dit programma niet beter wordt als ik de vragen ga stellen. Nee, want ik zit er natuurlijk altijd middenin. En het mooie is juist, ik ben zo intens dankbaar dat er nog steeds na al die jaren mensen rondlopen met vragen die dat willen delen. Want het zijn natuurlijk zo lang al. Het zijn duizenden mensen die allemaal zich wel eens iets afvragen. En ja, dat vind ik juist het mooie, dat mensen echt bellen met een vraag waar ze door geplaagd worden. Ja. En ik heb dat zelf. Ja, natuurlijk heb ik dat ook wel eens. Maar ik ben er niet op ingesteld om dat dan te onthouden voor mijn eigen programma. Want ik vind het juist zo leuk dat anderen dat doen. Ja, ja, ik begrijp. Ja. Jij stelt je helemaal in dienst van je programma. Oh, nou, dat is het. Ja, prijs, het is een enorme bescheidenheid. Ik kan me voorstellen dat je ook wel eens een vraag hebt en dat je denkt van nou. Want je bent ook maar een mens, of niet? Nou, ik denk wel eens. Of dan stel ik een vraag op Twitter of zo. En dan reageren er altijd 3 mensen die zeggen: oh, dan moet je bij nachtzuster vragen. En dan denk ik: nee, dat is niet mijn functie. Ik ben degene die alleen maar mensen met elkaar doorverbindt. Maar wie weet, komt het er een keer van? Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, want, ja, je moet ze toch in je hoofd hebben. Ik ga het in de gaten houden, Gerry. Ja, Dus nou, dat kan natuurlijk niet, want je doet het anoniem. Oh, ja. Heel fijne voortzetting. En ik vond het leuk om je dus een keer te spreken. Insgelijks. Dankjewel, Gerry. Daar steeds. Dag, hoi. Jos. Hallo, Astrid. Hoe is je daar? Goed. Hoe is het met jou? Oh, fantastisch. Kan niet beter. Nou, dat vind ik nou een beetje overdreven. Nou, nee, ik had een ontzettend leuke dag, maar daar gaan we verder niet op in. Jawel, waarom had je zo'n leuke dag? Nou, ik was aan het station en ik had een hele grote Mexicaanse hoed op, want ik doe een project met de vluchtelingen. Weet je wel, om de Syrische en Eritrese en de Afghaanse vluchtelingen te verbinden met vrijwilligers. En dan doen we ook theater, weet je wel. En dan gaan we de Mexicaan spelen en een beetje cultuurrelativering. En samen dansen, samen muziek maken, samen koken in gezellig Nijmegen, taallessen. Dus allemaal hele verschrikkelijk leuke dingen. Dus het is bijzonder. Ik heb er ontzettend goede zin van. Ik merk, ik woon 8 maanden in Spanje. En alleen in de zomer vind ik het heet. Dus dan zit ik in mijn huis hier in Nederland. Alleen in de zomer. Dat is juni, juli, augustus, september. En ja, dan doe ik de vluchtelingen. En ik merk dat ik dat... omdat wij toen hebben gezellig Nijmegen opgezet. Toen die 3000 Afghanen kwamen. Nu zitten er trouwens weer 1000 Afghanen in Heumensoord. Dus, wat de hoogleraar in interculturele psychiatrie zei, dat hij met name onder de indruk was van, waren toen 3000 Afghanen en 4000 vrijwilligers. En dat is nu weer zo. En dat hij zo onder de indruk was dat de burgemeester en de gemeente en ook de vrijwilligers, dat zo enorm veel positieve projecten hier. En het zeggen, heel veel vluchtelingen willen ook, zelfs als ze in andere steden komen, willen ze vaak toch weer terugkomen en in Nijmegen komen wonen. Omdat, ja, er is schijnbaar hier bij de studenten, of ik weet niet wat het is, maar men vindt hier de vluchtelingen over het algemeen ontzettend leuk. En er zijn heel veel hele leuke projecten voor vluchtelingen hier in Nijmegen. Ja. Maar daar belde ik helemaal niet voor. Maar goed, jij zegt praat maar. vertel het maar. Nou, het is toch leuk om even te horen waarom jij een leuke dag gehad hebt. Ja, als het trouwens even, jij zei net van ik heb 9 jaar gestudeerd en ik ben eigenlijk nergens goed. En ik wou even toch zeggen dat onjuist is. Want jij kan ontzettend leuk lachen. Dus ik vind het altijd heel leuk als je lacht. Maar dat heb ik niet ook, tijdens mijn studie... maar dat gebeurt. Hè. Sommige mensen maken jou lachen. En vooral als je zo niet meer kan stoppen van het lachen, vind ik heel erg leuk. Ik kan dat niet zo goed. Ik krijg niet heel veel klachten, maar ik krijg soms wel klachten dat ik te veel lach. Nee, ik vind het, je moet meer lachen. Weet ik het niet meer. Goed. Nee, nou maakt niet uit. Doe wat je zin in hebt. Ja, nee, dat vind ik een goed plan. Ja, en ook, ik vind het ook heel leuk als je hele rare gekke stemmetjes doet. Ja, ik ben een hele rare man, dus ik hou van gekke dingen, weet je wel. Want ik ga dus met die in de stad rondlopen met zo'n enorme grote Mexicaanse sombrero en te kijken hoe mensen erop reageren. En dat heb ik geleerd met de vluchtelingen, want die reageren heel goed op al dat theatrale met allerlei culturen met elkaar mixen en zo. Dus ik vind dat grappig. Nou, fijn. Ja. Maar ik had 3 antwoorden en 1 vraag. Kan dat? Kom maar snel. We hebben nog 3 minuten. Je hebt een minuut per parlement, antwoord. Parlement komt niet van Frans, maar van het Latijn, parlamentum. En dat betekent vergadering. En daar komt dus het Franse parlement en het Nederlandse parlement en ook het Engelse parlement van. Dat komt dus van parlementum, de vergadering, spreekkamer. En je kent de betekenis van het Nederlandse parlement wel. Dat hoef je niet uit te leggen, hè? Nee, dat hoeven we niet. Nou, dan hebben de rotten. Zorg dat er geen eten is. Want daar komen ze op af. En zet vallen. En als dat allemaal niet helpt, schakel de dienst in die bij de woningbouwvereniging actief is om ratten uit te roeien. Als het echt heel erg is. Ja, niet iedereen heeft natuurlijk een woningbouwvereniging. Maar er zijn in ieder geval wel er zijn allerlei diensten die als het heel erg is, dan komen ze met vallen en geven een hele shit. Maar ik zou eerst zorg dat er geen eten is en zorg dat er alle mensen in de buurt vallen zetten. Ja? Ja. En de dialecten van hallo. Ja, ik ben dus een halve Belg, want ik ben in IJsden geboren. En als ik mijn voet over de spoorlijn zet, zat ik in België. Dus daarom hebben wij heel veel Belgische patat altijd gegeten. Mm. Maar het opvallende was, ik heb dus en in IJsden, en in Kadier en Keer, en in Maastricht, en in Vaals gewoon. Allemaal in Zuid-Limburg, maar in Vaals, dat is aan de Duitse grens, en heb je heel veel Duitse woorden ineens. Er was een enorm verschil. Dus al die dialecten in Zuid-Limburg al verschillen enorm. In IJsden heb je heel veel Franse en Vlaamse woorden, heel veel. Mm-hmm. En dat komt omdat er zoveel Belgen komen. En in Maastricht is weer een heel ander dialect. Dus taalontwikkeling heeft te maken met de mensen die in je omgeving, er zijn culturen, het zijn communities en ontwikkelen bepaalde gewoon. Dus eigenlijk had jij dat al gezegd. En jij zegt van ja, talen en dialecten verschillen nou eenmaal. Nou, dat is gewoon het antwoord. En jij zit in de community en je hebt zelfs soms subgroepen zoals studenten en die ontwikkelen weer een ander taaltje. Zo ontwikkelt taal zich. Want ik heb me als kind altijd verbaasd van waarom hebben we meer dan 300-400 talen in de wereld. En eindelijk veel dialecten. Nou, dat komt omdat mensen met elkaar omgaan. En jij hebt met je vriendinnen ook misschien bepaalde sleutelwoorden en studenten ook. Dus zo ontwikkelt taal zich. En dat is, ja, ik zou het liefst hebben dat we allemaal één taal hebben en allemaal hetzelfde. Maar dat zou misschien ook heel saai worden. Net zoals je kunnen zeggen van we willen allemaal blanke Nederlanders zijn, allemaal hetzelfde. Nee, er is gewoon ook verschil. En dat verschil, ik vind het dus het verschil tussen culturen, omdat ik heel snel verveeld ben. Ik vind, ik ben Spaans aan het leren. Ik vind dat verschil eigenlijk ook wel weer charmant en leuk. Dus eigenlijk vind ik verschil wel leuk, moet ik eigenlijk zeggen. Jos, nog stel je vraag. Je hebt nog 20 seconden. Oh ja, die vraag. Ik vond dat hartstikke goed van dat water. Kan ik dat zelf ook bestellen? Heeft dat een merk? Oh ja, maar ik mag geen reclame maken op Radio 1. Oh. Dus, maar ze hadden het over Nimbus. Zou dat de titel zijn? Dat denk ik bijna wel. Maar als ik dat bevestig, maak ik toch reclame. Dus misschien moet je er even op zoeken, Jos. Ja, en ook dat van die regen. Ja, dat gaat niet meer, hè, Jos. Oké, dat was hem. Doei. NPO Radio 1. Het is 5:00. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS heeft de aanklachten laten vallen tegen Meng Wanzhou, de Chinese topvrouw van Huawei, die 3 jaar geleden op Amerikaans verzoek werd opgepakt in Canada. De zaak tegen Huawei gaat door, maar met Meng heeft de Amerikaanse aanklager een deal gesloten. Amerika wilde haar vervolgen vanwege fraude en omdat het Chinese bedrijf het handelsembargo tegen Iran zou hebben geschonden met de verkoop van computeronderdelen. Meng heeft Canada inmiddels verlaten en is op weg naar China. Kort daarna werd bekend dat 2 Canadezen die vastzaten in China op hun beurt zijn vrijgelaten en in het vliegtuig zitten naar Canada. De Taliban gaan in Afghanistan weer lijfstraffen uitvoeren en mensen executeren. Dat heeft een oprichter van de extremistische beweging gezegd en noemde onder meer het afhakken van handen hoogst noodzakelijk voor de veiligheid als afschrikmiddel. In de jaren 90 werden de straffen in het openbaar uitgevoerd. Zo werden mensen in een vol stadion of in een moskee ter dood gebracht. Het is niet duidelijk of dat nu ook zal gebeuren. De 1,5-meter-regel wordt met ingang van vandaag losgelaten. Ook het thuiswerkadvies verdwijnt. Hier staat tegenover dat in de meeste horeca en in theaters en bij evenementen iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs moet laten zien. De plicht geldt niet buiten op een terras of bij afhaalrestaurants. Stadions mogen weer helemaal vol, maar bij evenementen zonder vaste zitplaats, zoals concertzalen, mag 75% van de reguliere bezoekers naar binnen. Door de vulkaanuitbarsting op La Palma drijft een wolk met een verhoogde concentratie giftig zwaveldioxide naar het noordwesten van Europa. Het RIVM houdt de luchtkwaliteit in de gaten, maar zegt dat de verhoogde concentratie SO2 waarschijnlijk niet gevaarlijk is. De wolk komt over Nederland in de nacht van zaterdag op zondag. Het weer op veel plaatsen bewolkt en in het noorden wat regen. In het zuiden ook opklaringen en plaatselijk mist, minimaal van 10 tot 15 graden. Komende middag op veel plaatsen zon en maximaal 22 à 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. Het telefoonnummer blijft natuurlijk gewoon 0800-1121. En het mailadres is zoals altijd nachtzuster@omroepmax.nl. Allemaal manieren om mij te bereiken. Een appje sturen, dat juich ik ook altijd toe. Want leuk om eventjes van je te horen via een berichtje via de NPO Radio 1-app. En je kunt natuurlijk op Twitter of Facebook meepraten. 0800-1121 is de snelste en makkelijkste manier. Misschien kun je José vertellen hoe het nou zit met Spotify. Het systeem waarin je muziek kunt luisteren. Dat kan gratis, dan krijg je wel reclame tussendoor. En, zegt José, op haar iPhone kan ze dus niet één nummer opzoeken en afdraaien. Maar moet ze meteen een hele playlist afdraaien? Of krijgt ze maar 30 seconden? Is daar een oplossing voor? 0800-1121. Geef het eventjes door. Jan vraagt zich af waarom een coronapaspoort een jaar geldig is op papier. Maar voor de QR-code is geen einddatum besloten. 0800-1121. Sowieso nog een lijstje aan coronavragen. Rob die vraagt zich af hoe het mogelijk is dat je een herstelbewijs kunt krijgen als je corona hebt gehad. Dat krijg je al na 11 dagen. Dus dan is nog lang niet iedereen ook weer beter. Hoe zit dat? En Rob vraagt zich ook af hoe het zit met de privacy bij zo'n coronabewijs. Want als je ergens naar binnen wil, moet je een coronabewijs laten zien, maar ook je identiteitsbewijs en daarmee dus al je privégegevens. Hoe leg je dat uit? 0800-1121. Willem Oldmans wilde vlak voor zijn overlijden zelf nog zijn overlijdensbericht horen. Dat heeft bakker Johan gehoord. En hij vraagt zich af of dat waar is. Ook wil hij graag weten vanaf hoe laat de digitale kranten beschikbaar komen. Is daar een deadline voor? Rogier vraagt zich af of er handhaving is tegen het stropen van vissen. En dan met name de snoekbaars. En Jacco die vraagt zich af hoe het zit met uitgelopen aardappels. Kun je die op dit moment nog in de grond stoppen of ben je er dan te laat bij het begin van de herfst? En die vraag van die uilen is nog steeds niet beantwoord. Kan een uil nou echt de hele tijd met zijn hoofd draaien of maar een klein stukje? 0800-1121. Refuge and hope to the blind. You stumble in with no thought of Jerry Rafferty hoorde je en The Night Owl. Owl. Herman? Ja, een goede nacht. Goeienacht. Ik heb vannacht een vuurdoop. Ik heb nog nooit naar de studio gebeld. Ja. En hoe was het? Nou, ik vind het een heel leuk programma. Ik luister niet zo vaak, maar meestal slaap ik toch wel. Oh, lekker. Maar deze nacht lukte dat niet zo heel erg. Maar ja, ik heb een antwoord op de vraag wat de uil betreft. Ik ben ooit eens naar het Avifauna geweest in Alphen aan den Rijn. En daar heb ik goed opgelet. Oh. Daar hebben ze heel veel soorten uilen. Je hebt kerkuilen, 16 soorten. En daarnaast heb je nog 200 andere soorten. En die kunnen allemaal 270 graden hun hoofd draaien. 270 graden, even kijken, ja. Want 180 is de helft. Ja, wij mensen kunnen 180, dat is 90 links en 90 rechts. Oh ja. En wij hebben niet zoveel nodig, want wij kunnen onze ogen bewegen naar links en naar rechts. En naar boven en naar beneden, maar een uil kan dat niet. Oh. Een uil kan alleen maar vooruit kijken. De ogen van de uil zitten vast in zijn hoofd. Oh ja, dus die moet met zijn hoofd draaien om opzij te kunnen kijken. Wij kunnen nog opzij kijken, maar... Ja, daarom kan een uil zowel naar links als naar rechts niet helemaal... want dan zou bij wijze van spreken zijn hoofd eraf vallen. Ja. Of dan zou hij in de knoop komen met zijn aderen en zijn zenuwen. Ja. Daar heb ik ook nog een antwoord op. Oh. Hij gaat dus 270 graden naar links en naar rechts. Oké. Okay. Ja, en... Wij hebben, waarom kan hij dat? Omdat wij mensen hebben 7 halswervels, de cervicale wervels. En een uil heeft er, even kijken, de uil heeft er 16. Oh. En daarom is hij veel wendbaarder met zijn hoofd. En dan zou je ook zeggen van die bloedvaten en die zenuwen komen die dan niet in de knel. Ja. In die wervels zitten gaten, bij de mens minder groot, maar bij de uil juist heel groot. Waardoor die bloedvaten dus makkelijk mee kunnen bewegen met die 270 graden. Dus hij heeft nooit geen bloedarmoede, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, wat grappig, ja, dat een uil nog weer zo vernuftig in elkaar blijkt te zitten. Ja, en alle uilsoorten kunnen dit. Oh. Dat is wel belangrijk om te weten, dat er geen uitzonderingsuilen zijn, uilzonderingen. Nee, en het komt dus dat de uil, ja, dat de ogen vastzitten in zijn hoofd. Kijk. Hij kan niet naar links en niet naar rechts kijken als hij zijn hoofd niet zou bewegen. Ik moet eventjes, want wij kunnen dus 90 graden die kant op en 90 graden die kant op. Dan kunnen we dus precies recht naar rechts en rechts. Ja, kan. Ja. Nou, bijna. Ja. Ja, dat kan wel als je wil. En, als we 360 graden, dan zouden we helemaal rond kunnen. Maar hij kan dus 270. Ja. Dus hij kan 135 graden. Ja, heb jij goed uitgespeeld. Die kant op en 135 graden die kant op. Dus hij kan niet echt helemaal zijn hoofd naar achteren zetten. Dat hij recht naar achteren zit. Nee, net niet. Nee. Je hebt wel, als je hem ziet draaien, denk je, nou... Maar... Dat is het dus niet. Net niet. Dat is ook een beetje waarom Kees die vraag stelde. Of Rob was... Nee, Kees was het. Want die dacht inderdaad... Die dacht precies wat jij zegt. Die dacht, nou... Ja. Ja. Oké, okay, fijn Herman dat je zo hebt opgelet. En tot slot, ik ben een Brabander. Wij zeggen dus, hou doe waar. Ja. Hou doe. Daar komt een waar achteraan. Hou doe waar. Altijd? Altijd. Oh. Hou doe waar. Okay. Ja, de niet-Brabanders zeggen houdoe, hè? Alles wat boven de rivieren woont. Dat zegt de houdoe, maar wij zeggen houdoe, hè. Oké, okay. Nou, dat ik dat op een rijtje heb. Dankjewel, Herman. Oké. Okay. Houdoe, waar. Houdoe, waar. Dag. Ja, toch weer raar dat ik dan toch weer de behoefte voel om daar dag achteraan te zetten. 0800-1121. Hallo, met wie? Ja, hallo. Hallo. Met Theo. Dag, Theo. Zeg het eens. Ja... Ja. Ja, je hoort mij als het over water gaat, hè. Oh, nou, even dus... kijken, wacht even, dan kijken we... Oh ja, het toilet doorspoelen dan zeker. Ja, en ik vind jouw programma leuk, maar je moet af en toe wel een beetje lachen om de antwoorden die je krijgt. Maar goed, ik probeer ook zo goed mogelijk juiste informatie te geven over water. Oh, oké. Okay. Ja, is toch leuk als dat ook af en toe gebeurt. Ja, verwarrend, maar ook leuk, ja. Nou, heel leuk dat verhaal van die waterzak van die mevrouw. Om regenwater zo te sparen om je toilet door te spoelen. Ja. Maar even in grote lijnen. Als het gaat om toilet doorspoelen. Dan is het toch handig om voorlopig nog drinkwater te gebruiken. Oh, waarom? In Nederland hebben we eigenlijk geen tekort aan water. Mm-hmm. Soms zijn er korte periodes, als het heel droog is, dat er gezegd wordt, ga nou niet allemaal meer water gebruiken voor je tuintje en om te gaan douchen omdat het zo warm is. Alleen in die periode is het soms een beetje tekort. Maar verder is er echt geen tekort. En drinkwater is zo ontzettend goedkoop. Dat is een van de redenen waarom drinkwater gewoon gebruikt kan worden om door te spoelen. Mm-hmm. Als je een alternatief gaat verzinnen, dan kom je toch op grote kosten uit. Oké. Het is geprobeerd hoor, om aparte leidingen aan te leggen. Grijs water heet dat dan. Dat je kunt gebruiken om toilet door te spoelen en eventueel de was en je tuin te sproeien en dat soort zaken. Maar dan krijg je twee soorten waterleidingen in huis. En dan speelt een ander aspect mee. En dat is veiligheid. Oh. Leidse Rijn bij Utrecht, nieuwe wijk. Daar dacht men ook van, mooi, we gaan drinkwater aanleggen naast grijswater. Hè? Dat zijn twee verschillende kwaliteiten. En wat gebeurt er? Er komt iemand komt even die leidingen aanleggen. Er wordt wat gewisseld. En voor je het weet ben je grijswater aan het drinken. En spoel je met drinkwater de wc door. Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee. Dus dat is de reden waarom dat het eigenlijk helemaal is afgeblazen om twee soorten water in huis aan te leggen. Buiten dat het natuurlijk erg veel kost. Want ook op je grijswater, daar moet je ook weer druk op zetten. Je moet een heel leidingssysteem aanleggen. Enfin, dat is veel te duur, behalve als je een keer aan een nieuwe wijk begint. Mm-hmm, ja. Eiburg bij Amsterdam, daar zal ook nog gekeken worden of het mogelijk is om inderdaad met grijswater te werken. Maar vergis je niet, het moet veilig zijn. Ja. En ook voor douchen en bad, daar heb je bacteriologisch zuiver water voor nodig. Ja. He, want je kunt het binnenkrijgen. Kijk, voor de wasmachine hoeft dat niet. Nee. Maar eigenlijk is dus badwater en douchewater, ja, is toch het beste om daar drinkwater voor te gebruiken. En badwater en douchewater is veruit het meeste van het waterverbruik. Dus het heeft weinig zin om dat beetje wat je gebruikt om de wc door te spoelen, om dat dan een aparte leiding voor aan te leggen. Duidelijk, Theo. Ja, en die waterzak, ik wil even waarschuwen ervoor. Ja. Ja. Ja, er zijn toch weer mensen die onder het mom van duurzaam en waterbesparing, ja, dat eigenlijk proberen te verkopen. Ja. Ik vind het goed hoor, als mensen het doen. Ik vind het zelfs hartstikke mooi, want mensen zijn zich bewust om spaargaan om te gaan met middelen. Maar die waterzak heeft eigenlijk een heel andere oorsprong. En dat is regen opvangen en vasthouden. En dat heeft een heel andere oorsprong. En dat gebeurt eigenlijk bij, zeg maar, grote kassen en dat soort systemen. Dan is het nuttig. Oké. Okay. Ja? Wat een anticlimax. Ja. Maar ik wou, er werd al meteen geïnformeerd. Hé, dat wil ik ook. Precies. Zo'n waterzak. Yeah. Ja, en het is ook leuk. En ik vind het leuk dat het enthousiasme er is. En als mensen dat ook voor over willen hebben, moet je het doen. Maar ga er eerst even aan rekenen. Dat is dat altijd verstandig. Ja, dankjewel, ja, Theo. Hartstikke okay, fijn. Dag. Succes. Dag. Frans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben het eerste keer ben ik erdoor gekomen. Nou. Goed zo, goed gewerkt. Maar er was een vraag over digitale krant. Hoe laat dat die ik lezen? Ja. Dat is om 4 uur s'nachts. Echt waar? Wordt die ververst om 4 uur? Om 4 uur. Wauw. Ik heb er twee. Ik heb de Limburger. En ik heb de AD. En jij staat om 4 uur op om je nieuwe krant te... Nee, ik blijf liggen. Ja, dat is de luxe van zo'n digitale krant natuurlijk. Je hoeft niet naar de brievenbus. Nee. Ik woon 3 hoog, dus dat lukt niet. Maar je checkt het wel om 4 uur? Ik begin toevallig vandaag niet, maar normaal lees ik om 4 uur de krant. Oh. Ik begin met de Limburger. Ja. Ik ben Limburger, maar ik woon in Gelderland. Ja, maar dan wil je toch weten wat er in Limburg gebeurt. Ja. En, dus, maar waarom dan om 4 uur, joh, Frans? Ik ben heel vroeg wakker altijd. Ja. Dus, nou ja, waarom ook niet? Ja. Ik ook. Dus, dan heb ik hier al... soms dan belt de familie wel een morgens vroeg. En dan zeg ik die en die. Zeg je dan is in Maastricht gebeurd. Dus, Kan je de familie alvast inlichten? Ja. Dat is handig. Die hebben geen krant. Dus, eigenlijk ben jij gewoon een soort privé radiostation voor je familie. Dan kunnen ze jou bellen. Soms wel. Goh, wat handig zeg. Ja, nou, dat is alvast prettig voor de familie, maar ook fijn voor Johan, dat hij weet hoe laat hij terecht kan. Ik heb een half jaar geleden heb ik het uitgeprobeerd. Had ik een minuut voor 4 uur had ik gebeld, maar geen krant. En toen heb ik hem 4 uur gebeld, de krant. Hé, maar gebeld? Waar heb je dan even gekeken? Ja, precies. Dus, ik was met de oude krant bezig. En ik ging over naar de nieuwe krant. Dat was 4 uur. Ja, en niet wetende dat het van pas zou komen. Ja. Dat je dat destijds gecheckt hebt. Nou, fijn dat je het nu dus eventjes doorgaf, Frans. Oké. Goeienacht. Ik zou zeggen, een leuk programma. Dank je. Ik luister en ik lees de krant. Ja, nou wat heerlijk. Fijn dat ik erbij mag zijn, Frans. Dank je wel. Okay. Yeah. Dag. Okay, hoi. René. Ja, daar ben ik. Hallo. Nou, ik hoorde het net, hè. 1 minuut, dat is een wereld van verschil. Ja, precies. De wereld gaat voor je open in 1 minuut. Toen ik het hoorde, ik dacht, die man die heeft zelf een persbureau of zo. Ja, maar dan wel met een heel beperkte doelgroep. Ja, het was in ieder geval een apart verhaal. Ja. Ik heb een vraag. Het gaat over de intercityverbinding van richting Brussel. Ja. En dan zeg maar Amsterdam-Brussel. Daar hebben afgelopen week onverwachts de conducteurs gestaakt. En zeg maar vanuit de spoorwegen wordt heel sterk bevorderd dat je minimaal een week van tevoren al je ticket aanschaft. Ja. En ja, de vraag is eigenlijk heel simpel. Als ze staken, heb je dan als reiziger wel of geen rechten? Dus zeggen ze dan overmacht? Of zeggen ze, neem maar even contact op met de klantenservice en dan regelen we dan bijvoorbeeld dat het vergoed wordt. En wat het nog iets moeilijker maakt, is dat er heel vaak eigenlijk uitsluitend treinkaarten exact op ritten verkocht wordt. Dus op een datum en dan een tijd en precies een bepaalde verbinding. Er staat de tijd erbij. Dus je hebt eigenlijk weinig te kiezen. Ja, precies. Nou ja, volgens mij is er wel iets geregeld voor als er een staking is. Maar hoe dat precies werkt, dat kan vast iemand je vertellen die daar mee te maken heeft gehad. Dus dan zeg ik 0800-1121. Gaan we het proberen, René? Dank je wel. Ja, hoi. Doeg. De Doobie Brothers, Long Train Running, hoorde je. René die wil graag weten hoe het zit als de conducteurs staken, zoals onlangs gebeurde tussen Amsterdam en Brussel. Krijg je dan je geld terug? Of is er iets anders geregeld als je gewoon een kaartje geboekt hebt voor die rit? 0800-1121. We hebben nog maar een half uurtje en ik heb een hoop vragen nog openstaan. Dus als je iets hoort waar je een antwoord op weet, bel dan alsjeblieft eventjes 0800-1121. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat we alle vragen weer beantwoord krijgen. Jacco bijvoorbeeld, die heeft aardappelen die uitgelopen zijn en die zou die nog wel in de grond willen zetten. Maar heeft dat nog zin zo in de herfst? Heeft hij nog kans dat dat echt een succesvolle plant wordt? 0800-1121. Rogier die maakt zich druk over visstroperij, vooral van snoekbaarsen. En hij vraagt zich af of daar wel tegen opgetreden wordt. Hij heeft wel eens de politie gebeld. Wordt er dan iets gedaan aan dat stropen? 0800-1121. Even kijken, want ik probeer straks in één keer alle coronavragen achter elkaar te zetten. Dus ik kijk even wat er nog tussen staat. Oh ja, Bakker Johan die had het verhaal gehoord over Willem Oltmans. Dat hij, terwijl hij aan het overlijden was, nog wilde wachten met de uiteindelijke euthanasie. Zodat hij op de radio kon horen wat er over hem gezegd werd in de overlijdensberichten. Dat is natuurlijk een verhaal, maar is het ook waar? Dat wil Bakker Johan graag weten. Of iemand dat ook gehoord heeft, het verhaal. 0800-1121. Bakker Johan die wilde ook weten sinds wanneer wij dat nieuwe stergeluidje hebben bij NPO Radio 1. En daar kreeg ik een mailtje over van iemand die dat precies wist. Oh nee, daar kreeg ik een appje over zojuist. Wacht. Ik zoek het er even bij, want er was iemand die had daar contact over gehad met de ster, sinds wanneer er ster op de radio werd gezegd. Jan Veldhuizen stuurde een appje. Die zegt dat het is sinds 14 september. Wordt er dus gezegd ster op de radio. Dankjewel, Jan, dat je dat precies zo in de gaten had gehouden. Half september dus. Dat zijn de vragen die niet over corona gaan. Dan hadden we nog een vraag die wel over corona ging. Een heel rijtje zelfs. Kees die vraagt zich af hoe het voor mensen is die in het buitenland gevaccineerd zijn. Dus ook meestal zijn dat ook buitenlanders die dan in Nederland op vakantie komen of hier komen wonen. Die hebben dus een buitenlandse QR-code. Kun je met die buitenlandse QR-code ook een restaurant of een evenement in? Want het is gekoppeld aan een BSN-nummer, zei hij. Rob die was verbaasd dat hij las dat je een herstelbewijs van corona kunt krijgen al 11 dagen nadat je positief getest bent. Dan kun je dus al een herstelbewijs krijgen dat je het gehad hebt. Wat gek is, want dan kun je het natuurlijk nog gewoon hebben. Dus hij vraagt zich af hoe dat zit. En hij wil ook graag weten hoe het zit met de privacy. Want je krijgt een coronabewijs waar op zich met privacy wordt rekening gehouden. Maar vervolgens moet je ook je ID-bewijs laten zien om te bewijzen dat het jouw coronabewijs is. En op je ID-bewijs staan natuurlijk al je gegevens. Dus blijft er dan nog wel iets over van de privacy? 0800-1121. Zijn dat alle? Ja, dat zijn al die coronavragen die ik... Oh nee, Jan die wilde weten, een coronapaspoort is een jaar geldig op papier. Maar een QR-code is langer geldig. Hoe zit dat? 0800-1121. Susanne, goeienacht. Goedenacht. Werk je bij de NS? Jazeker. Oh, nou dat komt mooi uit dat jij aan het luisteren was zo vroeg. Ja, last van de overgang, hè? Dan word je wakker s'nachts. Oh, ik dacht je moet de trein halen. Nee, soms ook. Nou, jij weet dan vast, wat doe je bij de NS? Ik ben verantwoordelijk voor de operatie van de internationale treinen. Nou, dan weet je precies hoe het zit met zo'n intercity van Amsterdam naar Brussel. Als jazeker, de conducteur staat. Dat weet ik precies, ja. Nou, vertel. Nou ja, bij een staking zorgen we vooral het zorgen voor een alternatief. Dus dat mensen toch naar Brussel kunnen komen. Dat hebben we ook gedaan afgelopen week. Dus we hebben gezegd, nee, de trein naar Breda. En we hebben gezorgd dat de trein tussen Brussel en Breda wel reed. Dus ja. Iedereen is die dag op bestemming gekomen. En ook redelijk op tijd. Ik geloof het een kwartiertje extra duurde. En we hadden nog een ander alternatief, dat je via Roosendaal reist. Dus dat is eigenlijk wat we altijd proberen om onze reizigers op bestemming te krijgen. Want je koopt niet voor niks een internationaal ticket. Dat is vaak een langere reis. Maar als dat niet lukt, omdat we het tekort van tevoren weten, maar de bonden kondigen dat altijd netjes van tevoren aan, hè, zodat we onze reizigers kunnen informeren. Dus dat gaat altijd heel netjes. Yeah. En als dat echt niet lukt, omdat bijvoorbeeld de staking in het buitenland is, dan zijn er allerlei afspraken over dat je je ticket kunt omruilen of dat we alternatief vervoer bieden. Dus zo werkt het. En als jij nou zo'n melding krijgt van er gaat gestaakt worden, denk je dan nee? Wat een gedoe. Nou ja, natuurlijk is dat even harder werken. Mm-hmm, ja. Voor mij en voor mijn team. Maar iedereen heeft recht om te staken. Ja. Dus zo werkt het in Nederland. Ja. Klinkt allemaal heel verstandig. Dankjewel, Susanne. Ja, ik... Vraag over de buitenlandse QR-code. Oh, of je daarmee in Nederland... Ja, want de Nederlandse Verifier-app, hè, dus ontwikkeld door het ministerie, die accepteert de buitenlandse QR-code. Dus als het mits het uit Europa is. Als het niet uit Europa is, dan wordt het een lastiger verhaal. Ja, dan wordt het niet geaccepteerd. Nou, dan kan die niet automatisch lezen. Dus dan moet je allerlei expertise hebben om te kunnen beoordelen of dat wel een echte QR-code is. En dat kun je natuurlijk niet. Nee, dat is nog maar niet overal. Maar Europees is dat wel afgesproken, ja. Hé, hey, wat super dat je dat ook wist, Susanne. Dank je wel. Joe, oké. Okay, dag, hetzelfde. 0800-1121 dus. En ik word er vriendelijk toch dringend op gewezen door verschillende mensen. Nachtzuster, vergeet u de crypto niet? Nee, inderdaad, ik zou hem bijna vergeten, maar hij is er natuurlijk wel. 1 seconde onbewegelijk bij het voetballen. Hij is lastig, maar als je hem weet, dan denk je, oh ja, hij is ook eigenlijk heel logisch. 1 seconde onbewegelijk bij het voetballen. De oplossing moet bestaan uit 7 letters. En die oplossing kun je weer doorgeven via 0800-1121. Van huis en altijd volledig in tenue en minstens 2 uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als vanouds weer een stuk verdriet. Maar het was altijd iemands vader, dus dat zei je dan maar niet. Naar je vriendjes keek. Hier staat een nieuwe oranje. Oranje. En de trainer in pressie met 5 man voorin. Maar in het pressie van Cruijff had zelfs de keeper wel zin. Dus werd gewoon weer op een kluitje. Met de ballen tussenin. Het was de tijd van Floris en Q. Je ging van huis en volledig in tenue en minstens 2 uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als vanouds een stuk verdriet. Maar het was altijd iemands vader, dus dat zei je dan maar niet. We waren even voor de mensen met een muzikaal oor. Is dit nou heel vals? Of gaat het me gewoon door de jaren heen steeds meer opvallen dat sommige stukken zo vals zijn. Allstars hoorde je, groen als gras. Kan ook volledig aan mij liggen hoor. 0800-1121 en een appje mag ook. Ja, het is niet zo druk op de telefoon. We hebben natuurlijk ook een beetje ruzie met het systeem vannacht. Maar ik zou zo graag alle vragen nog beantwoord zien. En we hebben nog maar 20 minuten. Dus en nu belt er opeens iedereen over de crypto. Ik kan je vertellen, de crypto is inmiddels opgelost. Dus je hoeft niet meer te bellen over de crypto. Maar bel vooral wel als je weet hoe het zit met het coronapaspoort dat een jaar geldig is op papier. Als je weet hoe je op Spotify een enkel liedje kan opzoeken als je de gratis Spotify-voorziening hebt. De buitenlandvaccinatie hoorden we net van Suzanne. Misschien kun je Rob vertellen hoe het zit dat je al een herstelbewijs van corona kunt krijgen na 11 dagen. En hoe zit het met de privacy als je je identiteitsbewijs moet laten zien? Want daar staan al je gegevens op natuurlijk. Het verhaal van Willem Oltmans, als dat je bekend voorkomt, bel dan ook even naar 0800-1121. Wordt er wel gehandhaafd als er gestroopt. Als er stropers actief zijn op het gebied van vissen, snoekbaarsen. En kun je een uitgelopen aardappel nu nog in de grond zetten? Of ben je dan te laat? Dat zijn eigenlijk de vragen die we nog heel graag beantwoord willen hebben. 0800-1121. Marleen, jij was degene die natuurlijk wist hoe het zat met de crypto. Ja. Ja. Nou, dat was een gokje, maar je was de eerste die weer in mijn scherm verscheen. Dus ik dacht, ah, ja, dan ben jij vast ook. Ik vond daar dat ik er ook meteen doorkwam. Even kijken hoor, want oh ja, hier heb ik hem. Oh, ik vond hem zo leuk vandaag. 1 seconde onbewegelijk bij het voetballen. 7 letters. Wat is de oplossing, Marleen? Telstar. Telstar is natuurlijk hartstikke goed. Er zijn nu een paar mensen bij de radio die zitten van, wat heeft dat allemaal met elkaar te maken? Kun jij hem even uitleggen? Nou, een seconde is een tel. Ja. En hoe was het ook weer verder? De onbewegelijk. Tekst? Onbewegelijk, nou star. Ja. En dat is weinig buigzaam. En Telstar is natuurlijk een voetbalclub en dus is het bij het voetballen. Ja. Ja, dat weet ik zelfs ergens in mijn achterhoofd. Ja, weet je ook de actuele aanleiding? Nee, absoluut niet, want ik hou voetbal helemaal niet bij. Nee, ik ook niet, maar dit kreeg ik dan wel mee. Louis van Gaal is namelijk deze week even de trainer van Telstar een weekje voor het goede doel. Oh, wat heerlijk. Ja, en iedereen vindt het echt hysterisch. Mensen vinden het zo ontzettend leuk. Oh. Dat die daar gewoon 1 weekje en dan moeten de voetballers van Telstar tegen AZ. Oh, dat was gisteravond. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het afgelopen is. Want ik sliep. En jou interesseert het niet. Voetbal interesseert me geen hout. Nee, oh, maar als iemand weet hoeveel het geworden is tussen Telstar en AZ, dan ben ik wel heel benieuwd. Even een appje dan, want de telefoon staat nu eventjes open voor de antwoorden op de vragen. Marleen, wat doe jij in het dagelijks leven? Gepensioneerd zijn. En wat was je voordat je gepensioneerd werd geweest? Toen werkte ik bij de spoorwegen. Nee, dus jij wist ook precies hoe het zat met die intercity? Nee, dat weet ik niet, want het is allemaal veranderd. Oh, wat deed je dan? Ik was omroepster en ik sprong ook bij de kassa's. Lijkt me dus zo leuk, hè? Ja. Dames en heren, de trein naar Brussel heeft een vertraging. Ging dat zo? Ja, nou ja, dan zei je erbij dat het de Intercity was van zo en zo laat. Oh ja. De Intercity van 40 minuten over 5 heeft een vertraging. Niet. Ja, je lacht me echt uit en dan nu. En was het liefst natuurlijk wel hoe lang die vertraging was. Ook nog, ja, dat is wel fijn voor de mensen natuurlijk. Want het kan 3 minuten zijn. Nou ja, 3 minuten riepen ze nog net niet om, geloof ik, weet het niet meer. Maar vanaf 4 minuten wordt het omgeroepen, omgeroepen. Oh, oké. Okay. Maar het kunnen er ook 40 zijn. Ja, en jokte je er ook wel eens een paar minuten af om de mensen een beetje op te vrolijken? Of de een paar minuten eraan, nee, zodat het meeviel? Nee, daar zie ik het er niet van in. Nee. Want dan gaan ze weer mopperen van, en hij was maar het zoveel. Het klopt niet. En het is al dit, en hij is er nog niet. Ja, ik heb meteen een beeld van de treinreizigers weer. Ja, ja. Nee, dankjewel Marleen. Okay. Waar woon je in welke regio, in de buurt van welk station? Ik woon in Haarlem. Ah, dan sturen wij een presentje naar Haarlem. Ja, ze hebben mijn gegevens ook opgenomen. Ik ben heel benieuwd wat het is. Ik ook, ik heb geen flauw idee. En ik ben ook heel benieuwd naar het antwoord op de vraag van Willem Oltmans. Ja, wat een verhaal, hè? Het kan een fantastisch verhaal zijn wat niet waar is. Ja. Maar hij was er toen in staat. Ja, precies. Ja. Ben jij een beetje op de hoogte van de persoon Willem Holtman? Nou ja, ik heb hem natuurlijk wel gevolgd op televisie en dergelijke. Geweldig. Dus dan schetst dan een beeld. Dat hoeft natuurlijk niet te kloppen. Maar, Ja. You loved him or you hated him. Ja, ja. Nou, I loved him. Ach, nou, we zijn benieuwd of we nog een antwoord krijgen. 0800-1121. Okay. Dag Marleen, gefeliciteerd. Dankjewel, Astrid. Dag. En bedankt allemaal voor het doorgeven van de uitslag van Telstar tegen Jong AZ. Telstar heeft gewonnen met 1-0. Dat lijkt mij echt voor Louis van Gaal een hele opluchting. Want hij schijnt gezegd te hebben... ik heb sinds mijn pensionering geen wedstrijd meer verloren. Dus dat kan hij in ieder geval blijven zeggen. Eens even kijken. Anne. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, het is een jongens, Anne. Ja. Hallo. Zeg het eens, Anne. Nou, over dat stropen. Ja. Want dat gebeurt ook heel veel in de bossen en zo, hè? Niet op vissen, toch? Ja. Maar dat is bijna niet op te sporen. Oh, echt niet? Nee, die gasten die weten heel goed wat ze doen. Oh. En daar is gewoon ook veel te weinig mankracht voor. Ja. En kijk, je hebt ook boa's en ook bijvoorbeeld boswachters zijn ook boa, hè? Mm-hmm. Oh. Maar dat, ja. Dat is al heel lang zo. Oh. Mijn hele familie komt uit de boswachterij, dus vandaar dat ik het weet. Ja. Maar het is heel moeilijk op te sporen, want dat is gewoon georganiseerde misdaad. Oh, dat klinkt heel serieus, hè? Het is ook serieus. Ja, want het heeft ook wel iets onschuldigs om vissen te vangen, maar dat is het dus niet. Nee, allang niet meer. Oké, want wat is er dan zo schokkend aan? Nou ja, het is gewoon geld. Ja. Punt. Ja. Het is niet minder. Maar het brengt een snoekbaars dan zoveel op? Blijkbaar, want anders doe je dat toch niet? Nou ja, misschien gewoon om op te eten. Ja, maar als een dier zeldzaam is, brengt het ook geld op. Oh ja, natuurlijk. Hoe minder, hoe kostbaarder. Ja. Het is puur vraag en aanbod. Oh. En als er geen handhaving is, nou, dan heb je toch vrij spel? Ja, maar eigenlijk moeten we dus zeggen dat er hele strenge handhaving is. Want anders zitten er nu mensen te luisteren die denken... oh, dan kan ik ook wel snoekbaars gaan vangen. Er is helemaal geen strenge handhaving. Oké, ja, laten we wel eerlijk zijn. Want spoor ze maar op. Die gasten die zijn echt niet gek. Die weten heel goed wat ze doen. Ja, maar dat kun je dus heel onopvallend doen ook. Ja, natuurlijk. Ja, weet niet. Het lijkt als, je, als jij bepaalde sloten weet, wijken weet, wat goed bebost is... je gaat natuurlijk niet open en bloot met je hengeltje zitten. Nee, je gaat voorzichtig vissen. Ja. Oké. Maar je kunt... Of gewoon op meer. Nou, probeer ze dan maar te pakken. Ja, dan moet je er naartoe varen. Dat wordt een toestand. Ja. Ja. Nou, dankjewel, Anne. Alsjeblieft, graag gedaan. Goed zo, goeienacht. Hoi. Gerrit. Goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Ook over de visstroperijen. Ja. Je hebt eigenlijk twee soorten visstroperijen. Hm. Namelijk de hobbymatige en de beroepsmatige. Ja. Bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk voor een buitenstaander lastig uit te maken... wat nou hobbymatig is en wat beroepsmatig is. Mm-hmm. Maar de controle op natuurbescherming is gedecentraliseerd... zoals dat zo mooi heet, naar de provincies. Ja. En die hebben samen met de regionale uitvoeringsdiensten... voor de milieucontrole de taak om die controle goed te doen... Ja. En in Friesland is dat de FUMO, Friese Uitvoeringsorganisatie voor Milieucontroles, zeg maar. En die zeggen sinds 2018, wij controleren niet meer, want we vinden het te gevaarlijk. Oh? Met andere woorden, ze willen dat de controleurs... bewapend kunnen zijn met op zijn minst een wapenstok of handboeien of pepperspray om het werk te kunnen doen. Ja. En ja, tot nog toe vinden ze onvoldoende bewapend om dat werk te kunnen doen. Dus sinds 2018 meldt het Fries Dagblad van 3 april dit jaar... wordt er eigenlijk niks meer gedaan aan controle op visstroperij. Goh. En dat is dus per provincie en per regio verschillend. Ja. Tenminste, dat zou kunnen. In Friesland ligt het er zo dus bij. En in een andere provincie en een andere regio kan het weer anders zijn. Ja. Nou, dankjewel. Volstrekt duidelijk, okay. Gerrit. Prima. Goedenacht. Dag, fijn weekend. Rosemarie. Ja, goedemorgen. Hi. Hi. Over de aardappel. Ja. Ja, hij is heel erg, of zij, fors gevoelig. Dus als het een beetje koud is, dan bevriest zo'n aardappelplantje. Maar wat leuk is, ook vooral met kinderen erbij, om op een hoog, doorzichtig glas te plaatsen past. En dan vooral geen water erin te doen. Oh. Maar door het vocht van binnenuit de aardappel blijft die uitlopen. En met een beetje geluk krijg je zelfs babyaardappeltjes. Oh. Die kan je dan weer poten in de lente. Maar waar moet je hem dan opzetten? Op een hoog glas? Ja, gewoon een glas, een drinkglas, zeg maar, limonadeglas. Daar zet je de aardappel op? Ja, zodat die past en er niet invalt. Ja, maar ja. Dat hij er mooi... Of een vaasje kan je ook doen. Als het maar ruimte heeft om uit te lopen. Oh, ja. En als je daar geen vocht erbij doet, hè, want het wordt een drapje en een papje. Dan, oh maar, ja, oh. Ja, het wordt, ja. Ja, zeg het. Nou kun je twee dingen... Ik heb absoluut geen groene vingers. Hè? Maar ten eerste kun je niet met tandenprikkers, of hoe heette die, tandenstokers, net als dat je bij een avocadopit doet. Dat je hem vastzet ergens op. Ja, dan beschadig je hem ook, hè? Ja. Op zich hoeft dat ook niet. Oh. Als je hem gewoon op een glas kan plaatsen, dan kun je ook met hyacintbollen doen of narcisbollen. Oh. Dan heb je helemaal geen vocht nodig. En dan kun je ook heel leuk zien hoe zoiets zich ontwikkelt. Ja. Hè? Leuk voor de vensterbank ook. Ja, goedkoop plantje. Ja, en ook niet met een klein laagje water onderin, zodat die wortel denkt, ik moet daar naartoe. Nee, want van binnenuit zit genoeg vocht. Ja, dat is een aardappel is natuurlijk nat spul. Ja, en zodra het lente is, dan kun je hem weer in de grond of in water zetten. Je kunt het ook uitproberen, maar in de regel gaat het wel een beetje stinken als je dan water onder zet. Of je moet elke keer verversen, dat kun je ook doen. Maar heeft hij niet nodig. Nee. Oké, okay. Ja. Nou, leuk. Lekker gaan klungelen en kliederen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat met de aardappelen van Jacco of ze uiteindelijk in de puree belanden. Dankjewel, Rosemarie. Goed hoor, dag. Dag. Dat is leuk, allemaal aardappels in de vensterbank straks. Jeffrey. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen Jeffrey. Hallo, goedemorgen. Ik heb denk ik een antwoord sowieso op de QR-code en het privacy-deel. Ja. En ook denk ik op de Spotify-vraag. Nou, dat ruimt lekker op. Dan zit ik alleen nog met het Willem Oltmans probleem. Dus als iemand het verhaal van Willem Oltmans kan verifiëren, 0800-1121. Nou, ga je gang, Jeffrey. Nou ja, de QR-code en het ID-bewijs. Kijk, we hebben natuurlijk een tijdje die triage gehad bij uitgaansgelegenheden, waarin je echt al je gegevens moest afgeven. Oh, ja. Hoe het nu werkt, is dat de QR-code die genereert of een voorletter van je of een eerste deel van de maand waarin je bent geboren. En ze moeten dat controleren met je ID-bewijs of dat soort van klopt. Maar ze slaan dat nergens op. Staat allemaal op je telefoon dan. Oh, oké, dus ze kijken eigenlijk even, maar doen er verder niks mee. Nee. Kijk, met die triage toen destijds werd dat wel allemaal opgeschreven natuurlijk. Dus dan geef je eigenlijk veel meer gegevens af. Ja, en viel dat dan niet onder de privacywetgeving? Ja, het is natuurlijk zo dat op het moment dat je toestemming geeft, geef je toestemming. En dat doe je als je ergens naar binnen wil. Ja, dus dat is wel hoe het toen is geregeld, inderdaad. Ja, want als je problemen hebt met privacy, dan kom je wel vaker ook, loop je tegen dingen aan. Want dan kun je bijvoorbeeld ook niet online theaterkaartjes kopen of iets dergelijks. Precies, ja. Ja, oké. En dan de Spotify-vraag. Ja. Het klopt inderdaad dat je op de computer gewoon lijsten kan openen en losse nummers kan luisteren. Op je telefoon hebben ze dat wat beperkt. Maar soms is het zo dat zij playlists openzetten, zodat je ze ook met een gratis account gewoon los kan luisteren. Dus José die zit nu al 3:50 te wachten op het antwoord. Inderdaad, dat kan niet op je telefoon. Nee, dat is inderdaad het antwoord. Had je niet wat eerder kunnen bellen, Jeffrey? Ja, ik zat nog in de auto, dus dat werd een beetje lastig. Nou, ja. Vooruit dan maar. Ja. Sorry. Goed zo. Dank je wel, hè. Geen probleem, Astrid. Fijne dag nog. Hetzelfde. Doeg. Pieter. Hallo, Pieter.

pajamas. You got pajamas. But we know we need each other. So we better call the calling of all. Let's call the open all. Let's call the open all. Ach, wat een heerlijk liedje blijft het toch. Hè? Let's call the whole thing off. Louis Armstrong en Ella Fitzgerald waren dat. Even kijken, want ik krijg nu opeens nog allemaal mailtjes binnen. Onder andere van Hans. Die zegt, denk erom, die QR-code voor toeristen uit Europa... dat gaat om EU-landen. Dus bijvoorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk... is het dus niet zo dat je QR-code ook makkelijk te scannen is in Nederland. En ik kreeg van Pieter nog een appje over de aardappels. Dat het echt geen zin meer heeft nu om een aardappel te poten. Dat je er dan echt te laat bij bent. En hij heeft al 50 jaar een volkstuin, dus hij kan het weten. Zit ik dus alleen nog met die Willem Oltmans vraag. Bagheera, oftewel Martin, heb jij daar misschien een antwoord op? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik krijg van alle kanten door dat het verhaal schijnt te kloppen. En dat is door Maarten van Rossum zelfs een keer bevestigd in De Slimste Mens. Oh ja, maar ik denk dat Bakker Johan het verhaal uit De Slimste Mens heeft. Ja, dan krijgen we een soort kip-ei. Ja, precies. Maar goed, als het in De Slimste Mens zit... dan is het meestal wel bijna redelijk waar. En nog heel even over het coronapaspoort dat een jaar geldig is. De QR-code is ook een jaar geldig, krijg ik in de app. Dat wist ik niet. Heb ik ook. Dus hou het in ieder geval nog even in de gaten als we straks aan een jaar zitten. Maar ja, dan kan alles natuurlijk weer helemaal anders zijn. Zijn we dan rond, Martin? Nog één dingetje. Die vijf ringen doen wel die vijf werelddelen. Oh. Want Antarctica is pas in 1959 erkend als continent. Die vlag is in 1913 ontworpen. Oh, dan zijn ze toch eraan gerelateerd. Wat goed dat je dat nog even rechtzet. Nou, dan hebben we alles gehad. Oh ja, en jij moet even zeggen dat ik weer genomineerd ben voor een prijs... en dat mensen kunnen stemmen op radiofreak.nl. Oh. Sorry, ik was nog bezig. Volgende week gaan we dik de promotie in, maar mensen gaan naar Radio Facebook. We zetten wel even een linkje op Facebook, want Nachtzuster heeft die prijs nu twee keer gewonnen. Het zou zo leuk zijn, zo'n drie op een rij. We gaan dat regelen. Ja, normaal vraag ik niet om prijzen, maar deze wil ik nu opeens hebben. Ja, ik snap hem. Hey, ik spreek je volgende week, hè? Yo. Dag. Yo. Dit was Nachtzuster. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Tot dan. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1.